إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس هؤلاء يمبى كلوا نعم مما في الأرض كون لدينكم حلالا الحال ما جنتيرون دقي نعم كدقي طيبا تبدون ادون لابي دوانا كسر اهوار ما جن دوانا كترسدون بيادا ولا تتبعوا أتنجوك خلوات الشيطان با تبع الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبكم الشيطان يوم قيو بين يوم قيو ونجو إنما عندنا أن يأمركم وما يمرون بالسوء والفحشان وما يمرون كثيرا وأن تقولوا على الله قالوا يعلم ما لا تعلمون. وإذا جيل لهم سبيع نامك اتبعون جوك ما أنزل الله قلان رجبتون قالوا من بيها بل مننك ونا قلان رجبتون يمورنك ونا ذن من جوكس بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا مننك من بيها مننك مدين جوكي هنك من توري باب رابع من إمام رابع من إمورنك من جوكس أي نيب مثل لك وإذا قيل له سبينا ما بيتبعون جوك ما أنزل الله قالوا إن بيها بل ونا بين جوك نتبعون منك من جوك ما ألفينا عليه آباءنا كمن تيباد رابع من بي أنا يمور قد من جوك جو برعبي أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون gala ben jokkam babirabe mabbe be faiso laati babirabe mabbe be wala funko ande bangal diina ngana dun dartiibe sewbe bangal diina nyanna faiso ni be mbay be jokkam den tay ko Allah waddi ko kay woni ko feewi kay woni ko dartinte do diina be jappo ko Allah waddi ko e nyaabe jokko e ko babira mabbe ko tawi ko be tawri babira mabbe ko faisalati babira mabbe be ani ngala hakil e bangal jan ngala dum pewal ngam jogi mana so dum won ko cubi dum fota wadde ya dum fota wadde eh paiso ka paiso babra na be lati sufaha aqaibe aqbiya amajube laysa lahum aqlun ngala paiso babra be ngala haqil yardahum haqil man rutna bi an sharri yure bol wala basira ngala jile taskitaade tuniru lahum dariga jile dana foina na belawu den no paiso dum woni e babira be yokam den wa alaykum assalam istifham o joni tawbikhia o yodu istifham inkariya kesi on gonoro o kesi on nyimude jomu ko yadun a o woni do yo landir yalla on gadan do faiso dum do wonu mana so nin baba on gala hakil e nyimude hakile jomu e nyimude jomu e ko do yari do ومثل الذين كفروا كما جومرادو اومو وداني ام مثال مثال دارتيدو بوتودو فرفا اندن هونو ماجير هيسر بمباي مثال او حق للنودو و او اسوتو مو حالاتو ان نودتي ابيبي اي وايد نافتراد نودتي ابي دي ناي غوني دو yakulla nay ngol muri masalul ladina kafar misal bay hefer ko be kambe nodde tebe be kambe hefer be kama sil ladhi yariqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a ana way hono noddo wo ko nanata sadarika ra nodda ko nanata sona nodda lu tan kanye ewna ko dun tan nanas mana ko hono dab duro baaj duro dambuli muru jur so mo wullidi moy as mo wullidi eri nana wulla ngo sana di turto jaati ndara jom leno kono di pamata arga di pamata ngare ko wasil di pamata enkiri pamata dun to dun di pamata kono nana san ko wulla ngo wulango nana nata no pri ndarma ko rada wi hefer be ni mbay ko beta be Allah wi ko beta be nula sallallahu alaihi wasallam wi ko dum huwa mara wata be nanas be pamata an hala di mara wi wono ko ngarda ko ngaduda ngonga ngaduda pewal ko be gondi ko e majjere gondi ko e dun dalalu mawdo so be maye majum wadja na dal akhiratul ji yiti be fay an ko ngaduda ko lando subani lu waddi fa sawabe dum be ala be pamata be ni pamata be sumun yo be faadu be en nande ko kalta ko e be tahi e namtora e naftora be dum buku muñ e be mundi be baba halde wono faysa be yi trew ko Allah noddar be fewde mudum ko misal li jomiraado hollata be ƴeewe kam min taji kammo ƴeewe kam min taji o ƴeewe to jaltinami ɓikkoye moɗon ɗo ƴeewe to ittanmi kammo o ƴeewe ga jaltinammi puɗi e leydi ndi ƴeewe no puɗi ɗi cawtota no ɗum woñirta gawri no ɗum woñirta maas ɓe ɗum naftorta ko ɗum ɗum o exemple o famminta e fay huuji ɗum yeɓe gadi hon ɗumga naccirer tan waɗirta e hon wona gaɗo o ɗumga ɗo hono naccirer tan waɗirta nden no fayso ɗum ɓangani ɓe mbawa wiide hay ɓerema ngoonga ka gaɗɗo ɗum woode hani rewe ɓe mbawa haalde ngoonga ɗum ɓe mbawa nden no omo yunka sen ɓe wumɓe fayso ɓe kolla ngoongo ɓe jeeta ngoongo mana tan kamɓe ɗo ɓe gooni joni joni ɗo fohum la yailuna ɓe ngala haqqille de haqqille fo ɓe ngala ko ɓe nafto tonno ɗum wona kala ceefeere fuuno jomiraɗo sifori o sifa woy heferɓe quelque pies he heferɓe anaɗo makka ɗo jomiraɗo jontaje fo siforiɓe o sifa ko way hono Abou Diab ko way hono Walid Boune Mouhire ko way hono Assou Boune Badjiri ko way hono Aboulabin en ɓe e hono muɗum eyyi ɓe ɓuri ayuhal kafirno jippi tan so jaabiɓe أموير إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بيون بآية ليبانوا رهانك صلى كيف رفوج ومرا رهينون كيف رمات أسلام فبد فأنا أتم جنكم يجيهم يندف جم من يلوم كيف رمات أسلام يأندي هالك أمباري كرا كيف رفوج ewon be halaka muira be ka maide ke frawo be ka maide ke frawo yono kala ke dire ke frawo muru o ka sana heddi fam non way tafo illa fane jowira do itari go e jowira do fiwoni do so wartere ya ayyuhal ladina amanu he ono gondin kulu nyame min tayyibati ma razaqnakum nyame labidi min arjengini ko haldete be do be khidabul mu'minin mu'mina be kaldete usabi so bi ya ayyuhal ladina amanu sabi unen be woni naftorto be ko kaldete ko haldete qur'ana o ko mu'mina en be naftorto do sultila kanya pa amara dum so ngolliro usabi so wadi sharia makko o e yahul mum fu mo fewtinta khidabu o halda ka halaka mo fewtinta ɗum koye mumin en ɓe sa ɓe woni jamumo kanko ɗanɗo o kanko tan hanire ɓe kamɓe jaɓi deftere qur'ana nde e kamɓe jaɓi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo nulaɗo ndeno kamɓe foti haaldede gaɗeniga acceɗum saabi alhamdulillah oɗo gondin mo ono mumin en ɓe kulu min tayyibati ma razaqnakum nyame ko laabi komin arsindini ati nyame riba ati nyame ko soɗi ati nyame ko harmi ewe ko jomiraɗo dannani on ko ñamum ɗum aya ɗum woni habar noddanu ɗum noddi mumine ɓe muɗum naam komo haalde mumini en ɓe ko mo jokkini hen kasen washkuru lillahi jette allah no fewi sabi kanko allah subahanahu wa taala mo waɗi on onon woni mumini en mo waɗi on onon woni jaguɓe dewtere nde ndenno jette allah subahanahu wa taala kono dagiiri e hunko mon ko way hono sukkara en ko way hono tamora en laaɓɓe hono dammudi tewta belɗi e hunko mon yika yo sikkere belɗi ko way hono sukkara en njumru en ñaami hen basoa eko jogii dakam ko wona sikkere ɗum jogii dakam hon lamɗa en maafe en ko jogii ɗum woni mu fu ñaami e halalan ana tagi tayiban ana weele ɗengal waa ñaami ɗum ashkuru lillahi jette allah in kuntum iyahu ta'buduna so tawi kanko tan ni woni ko ndewoton kay so tawi oɗon ɗowti allah rewde ɗum kañum tan honno mo wirini nden noon jettemo no fewi kanko allah washkurullah ala ni'amihi allati la tuhsa jette allah e saabe nemaji makko ɗi mbawa limtede ɗum waɗani on in kuntum so on laatim takhdaunahu oron leyɗinkinanomo bil ibadati e dewal oron ɗowtanimo wonde o maccuɓe makko oron gonɗinimo haya gaɗeni ñaame ko dagi ko ko laaɓi ko e pi jettonmo kanko allah fati ndewe fay goto ko wona allah subahanahu wa taala ɗon jeeya yettude nema allah mo laaɗo waɗani sawi fa ndewa allah ɗum laaɗo tagirma wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun alhamdulillah sa immi a daranima ko lando tagirma ko a yetti allah subhanahu wa taala haya gaɗeni joni kanko allah subhanahu wa taala mo yiɗi famminde en komo harmini men sawi moye ñaamen laaɓɓi dagi sawi so kondisi o wari e dow ñaameten ko laaɓi ko dagi landi wala wonko woni ton ko laaɓani ko dagaki e ndeno ɗum ɗum eɗen kaari famminede ɗum fa cenden ɗum eko laaɓi ko dagi ko haani ñamede ko hana ñamede kono ɗum saabi somo wi innama harrama aleykumul maytata waddama walahmal khinzir andonde paamo kanko Allah de mo harmine mo don almaida jibi ko salaam jibi woni ko laa harmine mo kala daaba mo hirso dan na nyaandu mun so mo waati mo hirsa ko wete jibi kala ko hirso dan na fa hirso ko wada ko en faadu waaji tan dum wete almaida ko yawno nay bey bani gelori pucci e daba yi ladde nyaamete di lelli en e kal afaani daba yi ladde di ni waa hirso tan di ka ndan di ka waani ndan na ci ga lo haaden ndan na jo sa ciri dun la nyal maade ni en tan so waafi a nyaamata sona so daba wuro sona so mo teer mo ronka nangede fa mo hirse tas mo koccitori jonkanga ene ni perde mo fi jonka sa attiri mo e bismillah la wala tiri mo jonka mo wonti wono tabu daba lad jonka hono wetno arwa nyant kono hono daba meden be e baade ni bawde nangudi ka dinga e fokir sa la hisa dum tan sa yuri dum labi ni en ka wati tan ya be e hono fa yamata den su yama al mahita ko hani hirsed su hirsa ka na ko haali lo heedi daba ladde kaano waña waña garda tawda waati waani gongolno minen be ka loha gongolno arwaye lo hiraade njandi ana lo hiraa ka sen hol ana lo hiraa ka sen nyiin ana ko nyiye dawaay sawar rawanu manu niuda fa waawi lo wala duso yehi a suuni ɓe lella ne garta tawɗani ƴakkingel lella nga fa waaji bas wala ñaama joni ñiine rawandu nde wayriti lebmaaji ko joppuɗa rawandu ɗum wiiɗa bisimillahi allahu akbar ɗum woni pilaaji ko mbiyanoɗa bisimillahi allahu akbar kara hirsat jonno ana hen tawe rawandu ɗum ndu anninandu loola waa par ce que sunu andinaka tan ndu ñaaman caggal ko ndu wari kon waɗa hono hoore may ndu nangani mais dawaaji ana toon andina loongal ina andi nangani ko ko mawro muɗum neɗɗo o par ce que ɗum saabi jeɗi ƴakki koyɗe ɗe naawi ƴakki ɗo ƴakki fa daaba o waati tan ɗi ñaamata kase yan tuuti leri fa jommor mais ɗi andinaka loongal ɗi ɗii ka nde de jaki fayen ceehi reedu wara ñaama kulle deeri ɗe mbattum pakum njuula ɗum fof ñaam fakkar gila joom wara ɗum nde andirɗa rawandoro mabɓe ni fof anda hoorema ɗu nanngani ɗu faa handu ndu ƴoƴaari e banngal wonde waaji e hono holko ko way hono jeegene e jaggere liwre e ɗi ɗum ana ana mbaaji bisimillahi allahu bar sa yeppiti tan so ɗi jaggi ɗin daraso dow fondu fatti sappo ɗum faa yetto ley sa wari curanndero to ɓanta fondu maaɓe so a tawi ɗum fof ana waawi wañireede ngam yiɗo e document dubay eɓe jogii fay no hôpital majju docteur ɗo ɗum ɗoɗi cawrete so ɗi ñawi kanji diwriɗi kanji jeegel ngaaji kaltenaaji jeegel fof eɓe jogii fer jamana wawan sooda mar eɓe jaada e mobilage maɓɓe gaɗe faa ɓe jottoyoto ɓeɓe jalta ɓe cuuna ɗum ni ɓe ngaɗata ɗum tan hoɗa dow junngo ngo so ɓe jii fuunde so ɓe ngaɗi ni ene kala yangal di wonko wañirte kasen ko jeeya e picce mine mbiyete picca tuufude tuufa joni daba wara waɗa hen koye ngamu taw ko karab kala ngal weto e wa ɗum picce an to fay nanga fayi pole pamaro jure pamaro dibije ɓe mbiyata ko dibire wonko hen mi mbiyata ko peɗol fono way nangude jonno dibire en peɗol nono sona tawa gara tawa aɗa wuuri ma gara tawa aɗa wuuri dibire en peɗol en naam maana joomiraaɗo wi ko harmi ɗum harmine meere ko jiibi tewtami wonda wonko jibata faiso wata ranya ndu gon liddi liyo jo jibata faiso wari jira hanke sa wari hatta ranya yende fere ni nyama do ngarsa di pigi don ndo tenta ni ni tani kubi e hono non faiso wati li ngiyam nan fa humbi ba sholar ranya faiso nangura non ngana wuri e yebra ni sudun ni yida ka tanno dara dara wara dum e yite dum fifi to ton do ba ka faru kuba min de tacata dum pur ngada dum e hono non kala ko wurata e do njurdi kanyu ka le ndiyan to ta wurata ko dum woni fuf an ka dum wonci hono liwe daga ale ko ngol tunga ngol ko way hono ngirji gonni nder ndiyam di dawaadi gonni be ndiyam e le kongol tuuga ngol iri nyaame onon ndiri ni tay nuugal way hende kono ko buri selude nuurangal wallahu aalam iri nyaame sabi ana fandi wo moori ka en jottini daaba fu gondo ga dowuga hono makko wonto nder to imaaji yonno allahu aalam so dum furri so dum forra kono ele document di ka ere jeen dawaaji ere jeen dum ka be gal sun jeen e maana dum fu yo hono li maana na nyaami faiso yo hirsa ka dum ka ba so la dum ele da bay me de ngondi di ere ngoji do ko ko faiso hirsa ka do nyaami te wana le jeen dum ni maana on be ta tenke ni be ta petroje Cattoggio con buona ragguri. Lunga non è un falso hirsato, basta. Nella salma di Salomoni, andanama, gibi di a fare il duro di Hurum, ma è una bella tangente, una bella petrol, con le ciure sulle petrole. Cattoggio, il gibi, canile, il gildi. On gildi jom woyi be warde dum woni hirsum ay hore mudum ka hajiga wala ro way hirsa kono wi ko bino parni yakkar wona wuri bara dum ta fu me gildi e gildi nyama ko gildi nyama nan gildi wonya won gildi nyama den be na sedim men na kan nyama on noji en warde gabbi en kala ko laati ana wuure e ndiyam ana wuure e yoro ami noode jara wuure le ndiyam ana way yalti do godo ngori ga foti une semaine deux semaines ana way wonde dom afami yogay naata lu nuuru lekki fa ko e tan e kala kala ko rentin tan ndiyam e ndorni fu ana wuure e fu hirsa ngi hirsa dom dum nyaame wonga bumi nanaari wayri nyaame re ana nyaame mina ka tamata bire nyaaw gabbi je ta nan to gabbi nyaam niwa ko niwa na lura o wi be niwa nyaaw ta ma za ma de ko ka wadi niwa ala wanya o wi be don harbi jaati be ma za bu godi di e ko sa bi so dun lura niwa fakata nyaaw ta si kono do wono da bay nyaamo je tewdi fa nama ona meda radduji ko way hono ciwngul en ko way hono mbarodi way hono poddi way hono ciwle on beta boy mi mbarodi beta ko rawanda ciwngul mi beta dum ko ndobu di jong di en go tongu di ka nyama kay fe di en kar ni rasul sallallahu alaihi wasallam daaba paddo jogi do gerere der jakka ciw nyama tan e hono non zegel naaji ndiira poli paddoji di du nyaamata gam kala ko jogi hol go ni en ko bittata jeta ko sona jagga ha tiira diwde hen hono liwre en e pi sappa ka se nyaama hen to fu di fu nyaamata gam nasi leer mo do fu na rasul allah sallallahu alaihi wasallam eh warde dutie wande no dum ka انما حرم عليكم الميتة حرمنا مودون ما نجيب وندما كاني ييجان تو حرمنا ما و ييجان نلا صلى الله عليه وسلم اننا نجي مي ليدي ما انا كو هدي كو انا كنجي فو دراج اننا نما هي نيا كيا دامو دامو دو ويته دي ko furdi ko woni ton na dum awludu mi anan on na heñe ara damo le bouche nan ko non wona bouche de damo ne sa damo ko bawul ton ko takki ton ko bouche de ko boko boko wona non ma jafa ko damo ton bi da ndan no deedi di kan ra sallallahu alaihi wasallam di janno di jan yori don ara de heñe sa yeta ran di jan walon non watto on hedre ndaga hedde kono na sallallahu alaihi wasallam yalta yi yi an kirse te dan so fufa yaldu le dan gana dan daga ay hefa be fu bonde to be ka be shakiran ka batu warto be chodan na ha jurben baladu shakina ka kon be defa dan ay jurben baladu je ina ran so dan joda da so je ga be ran dano kan jandu na wanda hono he yele ni no ne fa dan nya ko dara jil be mabbe wala na har ko sanu da ke siyo na bar kan sa su ka fay wi la ni ngaji meen to nyaamata de me so buuse be yogal so be kirsi daaba mo fayari fu ngala jamo amuri on fama te o be mudo de yi yana yana wajja ko amuna de yi yi andan ngada sada de yalla na wajja ajote wonno wojje fofu ala ta fo yugul mulu sal na so be muli yandu non daga yi yanda mi muli yanda na maja e fi kala choto wi fo lo wa sadan kay fo lo da hada la ya holu to bi jam da da na kosam ya mele ni ndara no won ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko Allah daga sa sunu na je to ka na ju be le bo kai na be san kai na dun ka mana kan ji yan ka daga sa sunu ndiyam tawete nan yan der tu o te ji yan na so sa na ti wo hu ba ka tindu ta ya duppi ne yaltana ne ara sara duppa yam idum yara yara sanga yulbe de idum ni fadu jati afami sanga yi sanga ta yiru wujji dum bendar san on yi benum basala an to ji yam basala kono ji yanka baaw kan fufu de so dero yalt o be no daba o le jurini so redu bi hirsama iya wa sama on denti to lesto dan yo kedde kanora yaltu daga dan garan ko be wonki ki yalti do wuppi ci un dan ka fu nyaama ta fu nyaama wala mar khinzir kanyete u binika mino meto binika ngir do ngir jame ton de ngir jote mu nyaama ta ci wana ngir ji mare seeri ni tu ko be mara sabbi wana ngir ji gondi ladde di bonno ji gese di fu ko nyaama te wala si ngir ji fu kala noone ngir ji ono way punya masa angir jani daga ki mare daga ki aslam ni mara hono angir ji tubu ko be mara do ni daga ki aslam mara ji fish da bay daga ki aslam do wada na ji commerce darwana sawada ri ye ni da sawada di ye di yalla na hebo jawri ndu daga ki ndu daga ki ko mi den do ko halmi ko fu ye ta ki dunde i janda karmu dan da ye ta ki jibe karmu do du ye ta ki karmu do yeeta am do maro harmi nyam ko ni harmi yee wa won ko harmi to nyam de harma yee ko woni non bamdi sa alam bana arwa yee de du sabi to o kan harmi ko non nafa ko men naftore an wadde an riunde nafa o arwa yee wa ma uhilla bihi li ghayri llah e ko hirsira ko na inde am ndu nyamata ci bay salati natiyer majjunga irun daji ko bay hono nay en be en bali en gelodi ko nay re andi dagogol majjul dagor so dagor re hirso do me so re hirso do buri duwa nyame sai ko hirso te ko jomirado ni kirsi re inde mun e kirsi re inde toru mu won ko bare wata ko na am hirsi ni dum ko inde mu nyame ta le kirsa ta ne mi da bismillah allah akbar sun ko hirsira inde allah na kala ko indu da don ko na inde allah ne ne le kirsa ta ne hanka se guji fa sa arsila be hirsi dum tan ka ko wana allah ka mo noddi ne dum hirsa te ne dum woni ko mo faande ruwi mo hirsi inne ne mo wana ho be ngal makko mbuut kan ko ni te yiso mo indi inde le don mo hirsi dum nyaama taa so inna hayyara o joni so mo inda re haydara ana lura kono ana nyaame mursil kono mo indi hono allah ka dum ka nyaama taa are example o joni so tawi a hebi ko do mo teddinda na kala sare hirta pati kirsa do inde ma pani be ay o daba mo hirslama inde samba kirsa dum tan hirso go jokka hen wala hirsama inde cherno ka bu hirsama hirse dabo jibi kaiso ya anima anima kanko kirsanta kanko tewo mu teddinirte wana do hirsu do Allah jibi to ka inde Allah kan wowo teddo jonno a yidi hirsu da dabo teddinirde mu tewo o fa mo nyama hen teddinire ko ci hen kono hirsun ga do pawata labiki do ka do ka pati indu cerno kai tari indu cerno fay gor do ka indira bismillah allah akbar ka kirs yo ko heddi ko kodo mara mo kirsan da ho dan de hirsan de kodo yo sunna nu sallallahu alaihi wasallam yo sunna gila yo sunna nabi ibrahim yi de kodo tan so hirsan da ma a hirsirta inda mako ne de jonan lato no sababu fa mo nyamata o won ko kirsida da bo han sonna mo wano a hirsata han kono mo inda mako hirsirta ke da amen mo inda mo hirsira da bo o fu hay do wori do tanka dum wana Allah dum bona hirsu sallam dana wawo ma hebi ko da hirsu ni don mo in sunna nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatul anbiya ila nabi allah ibrahim dum ba so kono inde Allah inde te don so na hirsu ka mana dum ko mu yo ma uhilla bihi li ghairi allah hillo mana ko sautina ko latu hidda don ko wana Allah ko hirsu ta da jalo dum do jibo فمن يضر غير باغ ولا عاد اجنو اليه هنا بياري دودي جيبي او دمو وجي يندان لا امر خنزير كو هيرشي داكو وانا الله والله يطرر بنغل هيك danga yol bere mo wala fu ko nyaama umniya e ladde wuro badaki fay huure badaki way hawre ngiri ja ba to ana don mo jigi ladde mako jigi arne ci mako na mo forri e daba way hono nagge na baalu mo daba ji nangi so nyaami kedde maji wana do na mo hawri e hefer be jigi be ijal dan tan tan tan tan jogi goddum so may nangar dum mo nyaama kaw kon kay ngal nam goddum an ka hono ko hada do ko so mo nyaani hen ciowiran jonta ge fuwi fala isma bi zunub wala makko hakke no la no yiri sawde won ci yaada e wende yurmene mawdi minen be takari ka yolbi fajibe daga ni no nana jibe daga ni mawde so mo nyaama rta mo ma asara ala haaj mo eliti ke halka sabi wondo ne dana yotto e bangal yorbere anna sa nyama sa sir champa sa nga ya farsi nya fa chalde ne chinya fa koyde ndonga etude sa nga ina gita ngara mbumbal mene mbira mbumbal fulu ndonga yidi nupi ngara na ida so du yotti ke fa to watam jonka si pro ko sa andi ni ya fa moya hana yotti ya fa fajaji par exemple joni joomu midi pilen andi do wuro ngo ngoma andi ngoma hebata dum ele jamma woni wana hala wana hala ke dinya do mo lawol ngol du wana lawol gudol minen meta lawol gudol ke ngol jabbe yimbe dum wana ngol lawol ngol hawna ki tawe mo hawrata ni ni famu yotti e wuro kanko ne don woni jondo mo wala fay hunde laale wala lacci wala ay hunde mo wala dum woni sama hawri e hono ko biide jonko way tacci dum duppo mo nyaama wawi mo nyaama fa mo haran na yalla mo nyaama taw so ana ko mo dartu ro mudum ko ana itta yon der makko mo nyaama ni fa itta torra o dum ni woni ko tawte so mo nyaami mo darti so o huli yol bernde kase jaggoy de mo kase hono majju fari makko do to yaade do yimbe ngun o way yo yo baade mo nako an kon ne hono majju heb mo kase fu mo nyaame ko na dartina ka fa mi riedu mako kono wartire mo e rezo itta mo to mo wonno to fa so mo hebi ko tagi mo tipu ngun ka fu ko ma wa yambe kali e dago mo ju Je suis un homme qui a été fait. aure ko tabbi mi jiski donnon la tira ko le kon to normal mara sama ma wala debi debi no jam ko sama mara debi zo na waje debi zo na ndaka da o nga ta wi wante Sudah nyende fungol dan jenis zulne, angka sentin. Pasti aku hatta wau di ikhir zakatan, karena orang gula tak ada orang, udis tak ada. Tama rupai udis dia nasa tunggal ada evan ter, maksud jis mafu ani, rupai udis tunggal ada evan ter, apa kerja? Aku udis tunggal ada evan ter itu zak. Serta am sahabat yang udis ada evan ter itu zak kerja bukan si space mundi, bukan zak orang apa. Nee awalah kerja space, so na, kau yang tato tunggu. Dia nak kasi orang yang kata tu sunat tu yang ini. Mereka udah tahu dia mana dia demi zurna orang sangat batas nak. Zurna kita itu. Banyak kerja yang lebih besar tu. Pada abang tu nama alam pada apre muhur limu. Wah apre oh yo dah mula sama dia tu. Apre orang lain jom koru koru. Kena koru koru ke joni jon so landorin tadi udah gugur hidup kita koru koru batu ni. Mau itu itu. Hatta mawuri so korta wari tamu itu. Datta was fatta ta sabe ujuru wargu hikanu. Sabe lojuru wargu hikanu suti ta datta. Kona kwa mi lojuru nubadi, mawara hen takata. E jonna so tawi lojuru wala, mui de tan so dirti na chagallu ya baka. Adilu ya tonyu de hande hokere ila utanze. Bo hono ardindi, undu anawa ira sabe, maksad. Say wongko ptay wongko pandur lahim, kujugi importa afami ko way hono joni lewru wotul heddi awone le yaa ale yona netno kor ka woni ko itata zak yaawa dariki woni be wo makanda itude do abiyidu hokkudu zakka wo makanda hokkudo zakka jomu hebi maler fa wala se se atere jawdi kambi arwaawi hinyu de zakka o nokka lima ele ya o nokam ta ramadan wonno na ere jogi abiru mu'minina garo nangude zakati dale fu kanko mo hebi ton problem jawti wonko yidi gollude le dina ka o way warde mo nanga zakka mere o jina yonay afani ma nawto ma ko na way warde fay shitan warore de hikko ko ma warore de fu way nangude kanka mo nawto ro sey hitar warore de warisante hanka zakka ma ita wujina rawal mana kan arjin gongol wana purrien arjinirte sakin gongolu arjin sakin tinta ke purrien sama tangi luju matan bis mana kontinir ngaji ma anangara di imni ke ton di ngari imni punnar ke bar yal tu tof na di bari ke wadi kurushi ara yiri di ngara fa limda hen majina kan jitan ni woni ko marsan bis ma o kan jun ni woni do e kunu marafu waya somo yi ke wadi de ko ni na bara so dum warari anda dum yotti ke tafon la da jonka alhamdulillah anda hebidun awa wa wadde ko fitume faara hewta dum na anda yana dum reni e dum waji be do mo fadu warande ke baawa itu wa alaikum assalam jonno so wonko jogida wonko jogida do aneli marsan jisma ko nan ngay ma na warade jogido bingi ma reye dum ga fata sa dum so bidigi o so ono wetno wattu o wari tan manga jema gono do liman ita ko heddi ko woni laawo ko woni daaje ko arwa do de faabi yotto so do yotti ko kanyi dulli ma dum a farma de ita ne ta yedo fuuno ma wuri so dum fu renti do bu no watte data ara leedo laawo ngono joomiraado wadi hen shart ghayra baahin wala aaji la wongol baaki no tawe wana lawol lutalal lawol lutalal joomu woni mun joho fa tawe rewbe janan na joho fa wujjo e jawle yim na joho wayale banditis tajo lal yolber hebirun ton yalla kanyana dagono do nyaamana yalla dagan tam do nyaa amon baawi na nuri ghayra baaki no tawe mo wana bewdo lawol makugol ma wana toyi rowo lawol gol wala aadin te mo wana betiti do kaaji mo betitaay ko dangani mo ko so nyaamul faama harna ko way joni wonko bo jogi kay woni jogi do ka ko dagi jogi li ko mako njor ko na mo jogi do tewul mako may ngel ngel ngel ni fay se ngeli na fay se to ngel fuwoy moye do mbalu tan an ka mo daba to ni so nyaani hen yogatan so pi anni ni li ba dum mo yewu tewu nyolaaj on ko jogi ko mo nefa dum mo yawa dum mo ya mo nyaamo ko fay ko parce que lawol mo ni ndoga so ko fooji mako ko metti ko mo jogi ko tagi ko dum tamo nyaama tayewa ma ghayra aadi wana wala aadi mo wana betti ci do kaddi mo yoppa hono ko mo dannana ko mo yaamo naate e ko mo harbinana ko i sharri din ngone e kanko e gonde yolbere o e pour mo nyaama o do jibi so tay mo nyaami hono no wiira joni do condition kala do o inna allaha ghafurur rahim la najafur mujrimun wa khum nyaami jibi o jonno affaire jibe neddo ala nura so hunde fu mo heba san tay neddo maydo ani dole aske o mo wayi ande tum to ala nura mo do be ko non ko buri heewde fu yihe do mo nyaamata te mo wakata on ka daga sa ko nyaamu te fas dum buri wonde ma shuhu so gangal jibe ne jibe bili kare ko ngirje to do ala nura ko non ko selli ton ka nyaame إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ويجري فمن دين فهن بنسود لأنهم e aaje didi aya mo kaldan to bange inna satato o kanye o aya ere kulbiri joy en andabe suudude andal mo do sen hakika de hippe do alhudi en ko dabe alhudi en ko be ngol leader majju tambe fukkan de diendi andugo alhudi en be fube diendi so be tuudi sifani la sallallahu alaihi wasallam bu fukkan be kaus so en bi pade be ngala reconnaître on la be be anda wana kanko sifaji mo dum aje jippire dewtere nde e bangal ɗum fuu haqiqa e dow maɓɓe saabi ko ɓe gaɗi ko ɗum aje ɗe jippi ñimude jonno haaɗare alhuudiyanke de fayso joomum wona alhuudiyanke ko mu joomum fuu wona siijiri e tan kamo golli golle ko alhuudiyankoo ɓe ñiñira ɗon ko tan ñiñireeno nanngam ko joomiraaɗo jippine alhuudiyankooɓe so haali e muɗum bone o tanka kanko ɗum noon mo waɗiri taw mo annda aaya o ana rentino hen omo renti hen fati mo miila wala hen so ɗum mo miili ko wona ngoonga yomo tuubu mo warta e allah mo iwa hen e sona ɗum tan mo wondan e maɓɓe laandore e inna alladina yaktumuna ma anzala llahu min alkitab moye ɓen laatoɓe ana cuuɗa ko laamɗo jippini e dewtere nde ndegan laamɗo jippini e dewtere tawreta nde sifaji nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe cuuɗi ɗum kamɓe wahuuden ko e hono noon dewtere meɗen enen nde ɗum kala ko jippina e mayre anndude ɗum so suuɗi ɗum ko aaya o wii alhuudiyankoo ɓe ko fof hono majjum aaya o wiye makko hono majjum aaya o wiye makko kasen wa yashtaruna bihi samanan qalila ɓe cuuɗi ɓe dari kasen eɓe jeeyira na mbiya eɓe cooda saabu ko ɓe cuuɗi ko ceede pamare manan ɓe nanga hen jawdi suudu gongu a kanjum joonin hono majjum nanndude almawluduji ɗi e nanndude fida uji ɗi wala sabi dewal allah fof ngal dewtere allah nde hollaade sunna nu ɗoa sallallahu alayhi wa sallam hollaade laamɗo rewiraaka ɗum nde zamanu nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde ngal dewal allah wala fondation e diina ndenno so tawii a ɓaŋŋinii ngal dewal allah a saliike wiide jamaa o haa koye ngal wala fondation to diina o ɓametee to haa koye ngal wala asulu to deftere allah to ngal wala asulu to sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam sabi wayde maggal asulu o دون أنا يسحجي سنرى صلى الله عليه وسلم نصب نرى كل مهدس بدعة كل مهدس بدعة كلا قهيد انتنا سورا دينك في بدعة مبيكة سن كل بدعة سن دلالة مهادر دم وكل دلالة سن في النار معنى هو لي بدعة نمتك ييت معنى آخر بيقول أو حديث را عني سبكو جيبنا يدعو سرى عليه يكو جيبنا نرى صلى الله عليه وسلم فوكو إمريك لانو نينو لانو ني جيبن abi dawta Allah ne pacci kata ne bangin tan ne ko hadis an rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazzalna alayka alkitaba li tubayyana lin nas ma nuzila ilayhi fa anzalna alayka alkitaba min yippile ma ra deftere ko sabbe so min yippinde fa bangina na de ko woni dawta de ko deno hadiso ha wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am sa'a وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من جبنا ما را ذكر ذكر وما أنا ميتين تنون الجنة تون الجوع الدومورن. إذا بعير الناس ما نزل إليهم فإذا جينا بعيرنا جماعة أو جبنا مور. الله يتفكرون وارم بميجو بأندا كلام جبنا كوب بام. لأنه denna sotama ni dum way an mo bo biyo al mawludu yo wadde yo wade o an gaden tero dum an jodi do sa wadde ne jawle do maju abangini lutal Allah no sabi asuri jamaa wiri dum daga ki atare do hana wadde yo dum bidia ko tankara andi dum bidia suudi dum ko dum gajirta dum ويشترون به ثمنا قليلا فابك به الجود جود دي لا تندي يشيل فما كما كما رفعت لك بمليار دي مليار ان در هن يرون فان دي بارابور سنو بي اتشير دون قلان دي حقر بي لا كرا جنگو كو جاي الجن جنو آي او مياجي سن من ننگا كلا چودو دو اندر افايسر اني مسار سالان دامن شورو دمان جاي إذا صلى الله عليه وسلم ومن كتم علما ميكرا شورو عندن عندن الدين توتر تأمود ناجوم وإن لبن الجاي لآخر جوم صاحب هدو صاحب مصاليك هذا عندن جانا نوجب يمور باب بي إمو نرو فوق فمن جماعة وحاكو المولود ديو بدعة ni ndakata ko hande ndakata ko jam haram yodum porfi be ngado be do joni ka porfi te tan yalla be kebo do jaw mewe tay be ngadan sabu ko jowira le yoni do ya ayyuhal ladina amanu kulu min at-tayyibati halalan tayyiba kulu mimma razaqnakum nyame hono ko min arjingi on halalan tayyiba kulu min at-tayyibati kan warano kunyo go afabi den joomral wi nyaame njare afami ko dagi ko lat den so tawi hono golle mo ngadirla fa kibira mo jawdi o golle hore mudul laaba hono jawdi hebi seni ni laabirt jawdi hebi seni ni laabata e joni ka sen ko buri hen fu hawnaade ko buri hen fu labde ko buri hen fu anninde e pene be ngoy ko buri hen fu faminde en yo nyaande jawdi meren be tawta al mawlud wadan fa jabo lebbi dili tay nyande fu al mawlud non wore al dona nila sama gar nyande fu ko jibina don nyande fu ko jibinde nyande fu mo jibinde nyande fu mo jibinde lewru hibburo mo jibine jibine jibine yaa al mawlud ka nyande wodorni hat kawale sappo je dal mawlud nyande wonde kata be do biara ngada yal mawlud be ga kata biara ngada yal mawlud den no kango ne nyande fu ele hidande le wuru fu mo ni fu anniversaire makko eske dum an wodi dum wada ne to ka anniversaire muru ne jibna ka mawlud mun ka nyande wota tan la ton ne wota la ton o jona na famina fay mo yeta dindi ana bare ko sala ko ko ana famina ko be ngadiri dum tan fa jawdi wade hande e fu mo bade ngento oto jango e fu mo bade ngarten ga paske so tawama en fu e ngadi nyande wotere fu urbe jogade dawla so buri jogade martaba be pantan jama o fu kala wala martaba gel mudu gel foja hebata yoon jonga munci ke fa kambe be benna gumma mabbe o kambe o benna ngaden kambe e be do fu invite ga men gadu yana no bada gumma don mana arkam yalla de ko heba to de ko heba yana en pa bi do wana ko Allah be ngar kullu ma buni ala badin fa huwa badin kala ko maha e do fenande yo fenan tan lato afami wala ko maha e do fenan so lato ngon paske al mawludu mo ngar tawo e do fenane mo maha nula do wadanaari dum hore mun nan do yemiraari nula do yo wad sahaba be buri yidde ne lato sallallahu alaihi wasallam be biari e be jidi ne lato be ngada non yesu mun ne lato tabintina warma caggal mun be be he enen kay e jidi ne lato ko kerse en be mura yidde bura ko be bura e yidde nula no be jidi isaani be mura e yidde nula ro ko enen du e ngada nan nula no me ngal verse so tay sahaba be nula sallallahu alaihi wasallam be ngadi no dun de en wonno jokke de en wonno jokke kono wana sahaba be ngada ne no hoto jokke tabi ina e ngada ro ne no hoto jokke bangal al mawludu e ngara jokkuden e wari dewto yogaaji al mawludu fuddi adna o faato 6e siècle timmode siècle jeego bo narudo siècle jeego jeedido bo woni be faato woni to al mawludu fuddi adna duubi temere jeego hijira ko benir duubi temere jeego arsala fu anda al mawludu den arsala be wono to be fu jida andu daron na be anda al mawluda je ay yidde nular na ene en kebi enen ayaje jippide caggal majde ko ana yamira al mawlud na nulado en kebi nulado caggal mabbe mo na halana en gadene nulado do mawlud hoto ittude ngal andal kemere jeego ndungu benna tawe al mawlud meeda ko wadede adna men hannde biyen enen burde yidde nulado enen kala wa hasha wallahi wana burde en yidde nulado garude abada yobu sabota yas burde anje nulado tan burde en wana yidde nulado saka be njodo ko be karata hen nyenden ko hulbini ana hulbini ɓen gadana ɗum marta baaji sa waddi ɗum ara heɓa ɗum sa waɗi ɗum ara heɓa ɗum sa awiyagono ni elleke allah haali nan nulata haali eɗo almawlud ndu waɗa ɗo liccere wonde bamako nde almawlud mu ɗo wattanoɗo sonani joni o waɗano ele stade tomo waɗata ele kare goɗɗo so ɗon gawtete ley ndinaɓe kanko wiɓe noon de kamɓe mbi kanko wiɓe bugur o naɓe sa naɓama sa commerce sa waɗi hen jaran sa ñawɗa sowno namuɗa yeri a sellan sa debbo a wala gorko sa waɗana heɓan gorko kanko wi noon itano fuɗno wadde ɗum stade nde mo wi jama ha ko stade e jeeya ɗum padi ɓame leydi to ka e jeeyaɗu sonaɗu nde waɗanno e kare goɗɗe neɓe gawtoto ɗum mi suka goto ana ɗo omo heddi ɗo jaati kamo narum moy cakuli ɓe garata e wotoroji mabɓe naɓa wilaji mabɓe so naɓama waddama wuuro ngo fof feccitim ko saabi mawludu buguri yo leydi al mawludu ndi leydi joni waɗanama ndi laatike joguidal horma laatima joguide teddegal nde laatike jonkandi wonumi ndi motti wonde leydi ɓoldi ndi wonti joni leydi jeeya joguidi al horma e joganadi teddegal joguidi martaba to allah ɓurde leydi gonnini ndi wona al mawludu homo wawi wadde hokkata hunde martaba nokku allah sona ama omoni jooɗo jaɓawanmi fewtude makko haalata makko hunde haalata makko hunde kono sunnankoɓe janguɓe sunna nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam so faami ko nulaɗo wi so faami ko nulaɗo haaji so wiɓe ha koye acce ɗum bona ɓe jama o jatoto ɓe jama o yennata ɓe jama o wañata tawi ko waɗa hanken tembu eɗen pewtodiri mum so waɗana daraja hanken tembu so sinkana wiya ana jogi moddere wiya ana jogi Allah hormato Allah fe wala ede go biira no ana wusi ko nyeminaare majo fe go fe go te adno wala biira do al mawludu mudum wada fu don dilleede di wonti leedu ngondi ko wana hono ngon don mo fay go taala rusna kam ko hadi jama o fuuti salade abara wiya jokkata mo e de pen me hande kam mawludu mako buri mawludu fu wonto mo e hewde yimbe yani wona ngona jama o tawto no e ko joomiraado wi ne dal sallallahu alaihi wasallam ko mo wi fayso jootuda ne laado ko buri hewde yimbe wona sa mu'mini al aksariya kewangal majorite wana dum aslama ko tewti aslama tewta ko laad gila laado tagi adno o hefer be jigi majorite abad wonde adno o yino beete fay aslan goto wala jati abuno o mbino ma hakkude annabi adam e garol annabi nuh iwde maygol annabi adam warde garol annabi nuh siècle ana don 10e siècle gondo don duubu ujunere goni hakkude maygol annabi adam e wargol annabi nuh duubu ujunere elay hadith أسر عبد الله بن عباس في البخاري ودين قرنوي قرنوي صفوني نون قرنوي صفوني نون إلي قرنو مكو كانكو نبي الله نوح موري أو أن قرنو نمو ورسا كانكو نوح متايف غوت ولا يدنو أسلا تبي كيف رابو تيمي ni ede adama nulale islam timmi tawtan ara wurdu bu yere kefra ko wala na yadno aslami jama fu aslam tagal adam mai wadi di sekele kasel aslami tawni adno sekele mo nuhu wore mudun la to 11e sekele o wonde war fa nu jigne te aslam ak tinni adna yow warno so mo nuddu noore wala ko mo hebi so wana yimbe seet naatu be laana ka be ta wonde du ko heddi ko fa hakki e andi kay wana aksari yo te wursen wana aksari yo te wurte te wurte te ko ko laabi ko tayibo on ko te wurte e eren jiya ani won wonde bamako be anni dañi tam yo warobe yimbe bangal korte warobe yimbe bangal korte laamu yaata to mobilaji nyalla sa na ngara ko be ngoni hedde hunko maayi to ngoni hedde hunko maayi to yi wo mo jaadu no be hedde to yewere galle muru cere muru ngana to ngari fay galle bangal laama mere ngor be tata alfa umar kayu hokki be nokko ini ke bambe ka gollobe bone tan tan tan tan jitta warde ne do e jitta wadde hunu fu kanyu tawde be ni to won seedi mabbe ciudaaji gofarna mo hokki be galle o gofarna mo hokki be galle o ey wiobe Allah wi wiobe nulaado wi wiobe fadi jokke bidi wiobe fadi ngade shirku be gofarna mo hokkar dum galle maana dum hokka dum wi'e onon ngade do seedi mo don kala waasha me gollobe ko boni be woni ko gouvernement hokki to anni to galle wanga nani mi yiri galle o yitira o hikko o timi ko ma o timi mayo afa sa yeyi to no gila gila ga sera galle ga njeta kulle tan bizar naaji kulle tan bizar naaji ni ya tan koyde tan anni tipi tipi tipi tipi tipi tipi même kambe jaata ton kambe jaati mawbe lambe be jeta wati ri dum to ran ngada to basi wala minen kambe andi ko boni ko buri hewde dum minen min biya minen kambe andi ko boni ko buri hewde minen kambe andi ko ko heewi ko fu wala tanu kono wajibe am min kala kay wajibe min kala kunu ran sallallahu alaihi wasallam wasi min ko ka wajibe min ngadan dum balli ko anni wala aya ni ba jottine ko imuri am fay sa ay goto andu don ay mumi andi woni min famin komin anda komin anda komin andi ko dum min jottina e komin bawi hen gollude hen fu dum min golla komin donki gollude hen fu min andanka ana waji biya me min golla ronkere amen ronkiri min min nyaago Allah ya fo min ronkere amen ka bone ani golle haala taaki se moddere haala mo fu immo immo nyerbina kolde mudum ajen joomu bone haali la siyama wiwoɓe moori baaɓe hettuɓe e moori baaɓe sa wi mbimi fayso gobornama o jaɓi han fayso mali constitution muɗum hande woti wi dewtere anade ana gollire wallahi won moori baaɓe ara ton kañum caloto mbiya baɗɗum watta sababi andi gollire dewtere nde yaata sa kono woni ko fayso mali fo woti hande heɓa mallurete e waɗoɓe pays islamique dewtere allah nde woni ko sérirte won moori baaɓe ara ton ɓe jaɓata ɗum ka baɗa ɓe jaɓata saabi ande ko ɗum gondi ko yatta saria dewta nde abbata so saria dewta nde sardam ɗo kamɓe koye mumato taccede ɓe gani laaɓi ere andi mi ere jiiya ɗum inna allahina yaktuna ma anzala llah ɓen suuɗoɓe ko laano jippini minal kitabi ko laano jippini ko jeeya dewtere tawrata nde ɗum woni ko aya o ka jipporii saabi muɗum ɗum ko ibnu abbas en wii may nasraka fi ruusail yahud hiina katamu nada naata nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yashtaruna bihi samanan qalila ay yakusuna barlahu iwadan haqira min huɗami dunia kanko ni mo wii aya o jippel huudiyankoo saabi cuuɗi sifaji niraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗi kanno sonnoɓe peññinino ɗum tan jama o fof famamu nuraro gondinoɓe cuuɗiɗi koɓe gaɗira ɗum yalla heddorade koɓe nangata e yimɓe mabɓe ko horako e mabɓe dokke ɗeɓe dokketeɗe kala fa ɗum heddo ndeno kala cuuɗuɗo andal fa hande fayso jomum ana lafisa la ilaha illallah so ni mo suudi ko hani ɓanginede hen ko aya ona nangimo fayso ɗum laatani ɓeyete ɗum keferagam ɗum laatantomo kanko ɗo junub mawɗo ɗum laatantomo junub mawɗo ulaika jomiraɗi ulaika ɓe ma yakuluna fi buɗunihim illa nar ɓe ñamata e deeɗi mabɓe sona jeeyi aya o ɓamoyi to musabbabu o to aya o indi wi jeeyge ɓe ñamata e ere andine neɗo ɓamata nokkata jeeyi ka so waɗa hunko muɗum ɗon koɓe ñamata ɗo joni ko tan ɗum kaata ni ɓe ñamata kaa soɓe codiroyen ɗum kullani so ɓe ñama kono jomiraɗo indiri ɗum jeeyge ko saabi ɗum sababu jeeyge laakara janggo nge ɗum sababu ko aɗa ñammina ɓe jeeyge laakara janggo saabi naatoɓe yiite ɓe ɓe ñaama yiite to le yiite ele deeɗi mabɓe ndeno koɓe nangata ɗo joni ko soɓe ñaama par ce que koɓe keɓiri ɗum ɓe keɓiri ɗum nde suuɗude gonga o ɓe ubba gonga o ɓe anda gonga o ɓe jokka ɓe dow feɗe mabɓe ɗe ɓe keddo ñamde ɗum koɓe ñamata ɗo ko jomiraɗo wi yiite ɓe ñamata e ley deeɗi mabɓe haqiqa saabi kanjum woni sababu ko eɓe ñamira yiite laakara nge janggo nder deeɗi mabɓe ɗum saabi jomiraɗo ɓamoyi to mo sababu o ko sababu o waddoyta ko toomo indi ɗum woni jaange wonge laakara nge nge ɓe gondi e ñamde ɗo joni saabi sababu majjum nanata ɓe ngeeto jaange wala yukallimuhum llahu yawma alqiyama laando haaldata e mabɓe dargal janggo haala ka ana nafa ɓe ko jomiraɗo haaldata e mabɓe fof kuzuhu wa gulluhu summa aljahima salluhu summa fi silsilatin zaruha sabauna ziraan fasdukuh ɗum de nangemo kaɓɓemo naaneyemo jahannam ko adi ɗum ɓame calalal ngal sohnoji capanɗe jeeɗiɗi piiroje makko hamo tiiɗa nda somo nanomo jahannam ɗum de woni haala na laano wiyaɓe ihsa'u fiha fala tukallimun goɗɗite mbirte jeehe nder jaayge to ati kalde amin allah ɗi haalaji waɗi jomiraɗo haalata mabɓe ɗine haala e mbelaye laanoreɗi haalaji wala zakkiyu laaɗo laɓɓinta mana yaafta ko laanɗo laɓɓintaɓe iwde junubu o ayi wala zakkihim nde ayi laanɗo yuɗaskiruhum nana la yuɗaskiruhum min zambi junub na mana ɗum mbiya min danati junub jomiraɗo jontake fo laɓɓintaɓe iwde e tuuli junubu ndi ɓe goni muɗum ndi laɓɓintaɓe ɗum waɗata walahum azabun alim lete musu de ngodani talano re azabu mu'limun laysa nawnoch wa azabu jahannam de won lete jahannam de ngodani ulaika alladhina istarawu ad-dalalata bil huda Allah subhanahu wa ta'ala na halane en ko sabi shudu hebbe kambe chodi majjere so be yoppi pewal ebe andi pewal ngam ebe andi sifaji nuga sallallahu alaihi wasallam di ko harbe banginde dum me dum be yoppi chali banginde so be jodi e do wiide be anda sifaji di chubi majjere le e hono non be ro yimbe dum non bayno be jodi ko e suudude wiide bid'a o ha ko e mawludu yo bid'a ha koy yado wata no fida o yidi ngata ya bidia ha koy ndabuji di ana karmi ha koy timle de ana karmi dum woni ko be cuudi dum be jodi do mudu de majjere woni de be cuubi so be jogi pe wangal woni wiide yimbe be ha koy cele yidu harmi ha koy pati ndabe ana harmi ha koy pati ngade al mawrudu ya bidia pati ngade fida o bidia tawe be kaadi no ngal andal be bangini dum de no banginde ka hala woni ko be acci be bashe de pay be cali haaje dum be cubi majjude wiide be anda hala ka be cuudi dum be joodi do he be nanga e jamaa o ko be nanga te mudum dum ko joomiraado wi majjere de woni ko be cuudi ala sa soori hunde de ko dokkudan mana pewa ngal be ndo be ndokki joomu e mana ngal be ndokki mana e sunna e bidi afami lakatare jenge jamme nyalo sunna ni jokino fini wota e malama no dina mi mazabu mali do sunna ni ko biit ko mbete nya mazabu mali ko gonden ko sunna ni e jokko ndiri e gonniri mazabu mali ko mi abil mi'a e mborta tan mazabu mali ko kefra ko latun mazabu mali ko yami ratum diriyam kala bi o kala joni golloobe al mawluduji be e wadobe bidi aaji be e wada e dabotobe fu mazaw maliki be metato meden to kono fay gotela tawata be re mazaw maliki tawata ton dabu e le mazaw maliki o zame atawata e mazaw maliki al mawlud zame maliki anda dum atawata mo mazaw maliki o shida uji neddo maye tan modi ba be dentini me pilki ngara fasigi e moona be lano ngara yodo pilki mur e pecce dewtala o hokke derewol o hokke derewol timmine do sur village ite una noga e dokke don na gayti se nyame wede e saraka tina binani saraka wo modi ba be yubbe to village ngari to ngari ani bam ko dum tan won ton golle mudo hande raison de jogi e ngara tan kawren tan hedde mo yimbe sappo tan kala ne kedda hono dum noddan ministre bin kebi hono dum min nodda be ene ka o raison meden jogi den ene nanga do wina sappo ni do no ga ni ene nanga do wina nay do nanga do wina joyi surtout so jogi do jawdi ma ga dum ka be nawde be fiat tan ka ma do na jogi jawdi dum ka alhamdulillah be jira miskino ma ni parce que fanda ko be gibata ton joni mayde de mota nibe wonde yurmen de wonti tawtude jawdi so na banda maye so beltoda so ana saki ke may saki ma may joni jawdi may so ande ma fa ma modda yo ne beltoda homo aslama ko homo ande aslama so aslama ko Allah est ce dun nokka may mazhabu malik dun wala mazhabu malik me kan mo pida hello hajjele yam me mazhabu malik ngomi tawe kala wa hasha wallahi wala ta tay wala ndan be chukuma taw mali jo fa la salike kan yega bure bar san dum dum taw ma taw mali ndan de chukku ko na dum ma taw mali so dum be chukki ko gutta do suki ko gutta do mil dum be mil eh eh da kala hande wala gondo ton biyo ana e mazaw mali jamiro debbo muru yo jurtin afami hono metano janda bo muru yo yeso wala ko no mazaw mari gidum yamiro mazaw mari gan wala lutude de no ay qur'an yamiro ko rewbe ciurno te bo jalto fu ye suudo fu ay qur'an yami mazaw mari gan wala wotudo ay qur'an ne sa ye bi bi yobe handale mazaw mari gidi a yeta no mabbe rewbe serna dani ari yeddu di be o serna be ari yeddu du so rewbe ngeddi du wona rewbe serna be hor mun jeddi ay o so rewbe ngeddi حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح عني lano nara ta yiti da yurme da dangal jango on da so wuchunci mu ku yala kan sai rabe burfu da so wuchunci mu min sai rabe dum be jittirde dum dum mantobe dum mantirbe juppo bujeji juppo dologaaji dum be manira so sai rabe juppo dologaaji woni mana mo sayaaji wuru da so ko ileeti dum jeta sai rabe ni saya sara be no do diidol wata so do parce que wiama be juppo dologaaji mana lutal Allah ko nabi sallallahu alaihi wasallam wi kala gado du lana darata jomu yite na yurme na dangal jango dum wonti dum woni siyaru mana dum woni sinni ka dum woni sembol modi bal kay woni sembol modi bal ko modi bal ko hande adna o ko andi tirta wa bi yanke de kulle nay sa hawri dine nay ga dum ka patam pe horma faison leedaay leedi mi da wana waabi yake jabarta dum ka patam so ni arabbe dini chumchi ba ayo piti ware anangi juude ma a wi adabata ko adabata ke dabona harmi dum de mira fu faison leedaay leedi mbaati da waato re de fu mun gadda inde Allah samana jeena jeena de fu sa wi wana waabi yake jabarta sabi be be metta waabi ko be leedi jabata dabade jabata dabe Allah wati dangi kay ngol tonno afan mbira sufi o la sufi di ko rare sunna ne rasulullah adabata ko adabata adasa ta chonjima atacha ka warem ajipinta juude ma sal juus ne ngada dum fu aba be tim dum fay so ngondira illa Allah chabale jena jena de fu ajabanta so ɓe jii arabɓe ndini tuma sa suyɓe maɓe mbi eyo a tacci tuma hona wardi yani ɗo e puɗɗat ɗuyo mo anndaɗo hakkunde men mo joni hono koɓe mbi hande leydi meɗe ndi so laatoɗa a waawi yanke ko nden no ƴeewen ɗum ƴewden ɗum e misanu char gadden ɗum e peesorgal chari ƴeewen nane e yalla Mouhamadou bun Abdul Wahab moy mbeta waadiyam ko be jokki yalla kanko waddi dum e adna on na yalla mo tawnu yarna ibnu taymi moy mbeta kay woni cheno Mouhamadou bin Abdul Wahhab o ibnu taymi ne kanjum waddi dum sinni mudun na yalla do mo tawi ko so tawi do mo tawi dum neno homo waddi dum e adna on kanen e woni to fa e wenne e kambe taccobe bay muudum be e daasobe chomci muudum be e juurtinobe juude muudum sana juura be e joodibe sana dabobe kambe ne o golle foto hee imuri kambe ne horbe kebe dum fasi be mbi be do e waali an kobe kambe be mbi be maadi ken kon e wem golle mabbe o yalla e maari be yettin na yalla be do le golle muudo yalla e Mouhamadou bin Abdul Wahhab yetti e wendu haqiqa era mbayide wallahi summa wallahi be be mbeta waabi yan ko be ittari gollo e Mouhamadou bin Abdul Wahhab gollo yi mori ko to nuwa sallallahu alaihi wasallam to mo imori nyala sallallahu alaihi wasallam e juuto waare mo haadar juude waare tan de moy yo waare juunne e janginuno nyanne e lay fidiraaji bi wana kanko tan de gile nabiyullah ibrahim ana ibrahim ya mirama dum e janginun do yura de juuta wa yura sallallahu alaihi wasallam kanko wi lando darata yide yurmende abada daso chonchi mudu won hadisa takkidu e bangal adasa bi chonchi ma nyaa nyaa ngam fa waddina so tawama chonchi ma juusu tan a aniya ki daso yura sallallahu alaihi wasallam yihino yura da daso ta chonchi kanko sallallahu alaihi wasallam gila lana jippini e makko wa siyabaka fatahir gila nyanane be yari chonchon makko ana yawti yitere makko koyna kanko sallallahu alaihi wasallam mo yiro de wata Abdullah ibn Umar ra wara ana daso chonchum o mo andi mo andi Abdullah jati moy man man hada o mo moy ana Abdullah moy wa in kunta Abdullah farfa sawbak sota ya Abdullah ma ko mana mana aya o sabi mana inna ne mi machudo Allah ni na do isa machudo Allah de hu chu chu ma do azulai hunch mu ewidi mu irfa hunch kase azulai hunch sahibi labi tace mu diini gilan yanane sahaba bin nabi sallallahu alaihi wasallam me jir chonchol do hala sa ebi adam da abdullahi do ganga sabanti da nabi sallallahu alaihi wasallam acca ta wiide ma hunch hunchu de hote chonchol ma da gol haadi so mu deki mu nit fu sa mu fecce ko ra Sugere in giangaro un giangaro. Hadis e celludo i morire nella sallallahu alaihi wasallam wala zame vide nulla ro mede vede le jungu mede le jungu o wala denno nabbi gol jungo hadisa ke cellude nella sallallahu alaihi wasallam wala nango dabbi le nabbi gol jungo to nulla ko itta nella sallallahu alaihi wasallam wi man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima qala faqad bari'a bima jaa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kala jaaru to timo kala no wodum ko benni na timo o kala no wodum ko jogi warde so on haalani mo mo gondini dun hanka senu mo laabi mo seeri mo yeddi e dala kala dennengal ko nuran sallallahu alaihi wasallam nuda en kala nu nyelli o do nunga nuran nunda sna gulare islam so ta ma anga seeri alaabi a wayi a yoppi qur'ana a yoppi islam ko hoto gonda joni so neddo wari won hadi dara wada so so neddo wari e timowo mu jarradu garol makko e timowo o tan simple mo wari e timowo o tan mo timani mom fomo gondini fomo gondinaari hanka se laado tikkari mom o balle chafande nay chafande de laado jabata ko julu makko ele bari chafande de laado jabata ko kala deewol makko alla mo wadama suspendi ele balle chafande nay kala ko mo hokki alla laado jagata paske mo yehi ton so mo may e majje mo may e tikkira alla ndiyan no kambe woni gabotoobe on dabo hoto be itti itar re nuraru sallallahu alaihi wasallam wallahi be itar re amay malik kam won tacho e bayenad wallahi be itar re nuraru sallallahu alaihi wasallam itar re amay malik wadaj kam won jaso be chochimat be itar re nuraru sallallahu alaihi wasallam itar re amay malik sabe du wadaj kambe woni juurtinoɓe juuɗe mabɓe ɓe ittar ɓe nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam haqiqa ko maliki to ɓe ittar ɓe mum saabi hadisa fay goto fay filli e goto warari wiiɗo mi yi maliki no weeltee e jungumum maliki ne ko windi yo ɓabdu windi ele dewtere mum ɗum o janngini ɗum mu faamu maayi o windi dewtere nde duuɓi capantati maliki windiri almo waɗɗa caggal komo windiri komo satoriki nde duuɓi sappo duuɓi capannayi woni ko nde hiɓɓi somo yaltini gira nde mo winno hen gabdu one fa hande ana hen itta sono o moƴƴano komo sasno ko tamo itti kanjumo janngini kanjumo windi kanjumo acci fa hande ɗum ana hen neɗɗo wawa wonti ɗum so ittayi sa heewi dewtere ma tan kefuɗa wawa hefu nde ande ka min gandi ande ka ɗum hen wawa hedde nde saka kefa ɗum toon ndeno ɗe kulle nayyi cendi en e mabɓe enen en joppi bahe men wallahi ittarɓe Mouhamadou Ibn Abdul Wahhabi de Muhammadu bin Abdul Wahhab wi en nulaɗo wi so Ibn Taymi wino wi en nulaɗo wi so Bukhari wino wino wi en nulaɗo waɗi so Muslim wino wino nulaɗo waɗi enen jokkuɗen koye ko wiya nulaɗo waɗi wara nde fata nulaɗo to immuri weltingol nangugol jungo julde fata nulaɗo to immuri raɓɓide cowci mum to fata nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam to immuri également hono noon haɗude ndabu haɗude tiigal e denndengal muɗum fo to nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam to woni to ɗo yimmuɗi jawdindi ɓe tewtere e labbu ndabu o ndi nulaɗo haali wiini harna samanul kalbi wa hulumanul kayini wa maharul bahii ɗum ko nuraɗo rentini toon coggu rawam e jawdi ko jinowo debbo nanngata so jina ko harmugol mum ɗum mo nanndine harmugol ko dabotoɗo nanngata so ñaama ko nden ono ko mon ko hoto immori immori to ko cheyɗani immori to Modi Baye moɗon wiyoɓe ne jiiya gayru wiyoɓe muɗum kañen ka mi hoyɗi ɗum ni mi hoyɗi ɗum waɓɓe koyɗol woni diina mum en noddi tare ko laado hollata dum abada wi'a dum woni ko woni e muru mana ray sabi aadu sunnati wal jamaa be fu'ina kawri ndabuji di imurito to hulatu sufiya sufiyan ko be eppo e ndabuji yaa hulatu sufiya ele islamu sallallahu alaihi wasallam taw he fer ganan da gorno ana tim islamu ko wara so timmini dum kono fuwara dum wara nana dum ele islamu ko yo hulatu sufiya kay ngati jamma kono andi tarihi mudu ala winde dewt den so on yewi ko gondu don ko on yewi ko min gondi ko kala ndardo dum na andu tan cendi ko hakku meden on bi muhammad ibn abdul wahhab ni jokki onon bi maliki jokku do yewi homa jokki maliki maliki jokku do waare mumina mi jokku e bay amen maliki nanga jungo mumina mi nanga juri amen maliki rabbina chumchu mumina mi rabbina chumchu amen maliki dabata ko an wajinda mumina mi dabata ko minen bayna minen woni maliki en ko wana ono minen woni muhammadiyya minen woni muhammad sallallahu alaihi wasallam wana ono wana ono onon bi o maliki en ko be maliki wi watta kala ko gatton ko hon woni ro maliki en ko yodo yiddi a an yo noddi sa gol wana ngo kala nano fu yo nan ndaro fu yo ndar e be beta wabi en ko be e kambe so jomo na jogi jito ya e wo hono nuda sallallahu alaihi wasallam sifuri e wa sifu mabbe hande mo be ngoni mudu o ya sifu mo mi ngoni mudu o ma hen ko mun ko hawre ko nuda sallallahu alaihi wasallam na jomo yitu ngo minan kam min penyina hala pasha sabi dun tan min bayi Allah sallallahu alaihi wasallam bayyi bayyana ballighu anni walaw aya kanko jomiraa jonta ge homo wi innal ladhina yaktubuna ma anzalallahu min alkitab wa yasharuna bihi samanan qalila ulaiika ma yaakuluna fi bulunihim illa an-nar den min shurata de in tuta bad na min kalko min andi hen ko min gollirdo inshallah ko min andi ko ila na faabo min faabo kala jiddo gollirde fuf dan do yurai kal ladhina astarau ad-dalalata bil huda ay suudo gobe ko joomiraado wadde dewtere muudun de so bangina kontereer be haybe ngoni suudu be majjere so be totti peewal be accidi peewal wala azaba kambe coodi jukugo laakarango jango kaasi mabbe laada pacha homo woni kaasi homo ngabbi bil maghfira ko be ngollar sallallahu yaafo ko dum be acci so be ngolli ko laano ne jukko sallallahu jukki kambe coodi jukugo fama asbarahum ala na jolla da haawi ke be fi rororo be be ni muñi ko anana na de yiti hebe muñi ko nan to yiti muñude tan anka e lutude Allah muñude tan anka e suudude gonga mo lando fenyin muñude tan anka e suudude sunna nu ara sallallahu alaihi wasallam ko andudo nu ara jukudo ware mun andudo nu ara yo beltindo ona no juude mun andudo nu ara de dabbi ni no chomchu mun andudo nu ara yo karudo nabu onon biyo wadde non de yo wahabiyan ko be wana to nuda to be itti do bo wahabiyan ko e tawene odo andi idu e bukhari yo yiri muslimi en bukhari muslimi nitere muhammad ibn abdul wahhab jibinat den no be cuudi wiide nuda do golli dum be cuudi wiide jamaa o dum sunna nuda sallallahu alaihi wasallam ko saadi yalla dabete be era ngara e mabbe yalla al mawlud di yana ngade yalla fida uji di yana ngade yalla ko be kebanno ko ana jotti mana dum be cuuji be aya je alla de be cuuji de sunna nu ala sallallahu alaihi wasallam wa sallam ko be kebata e dabete be mabbe be yalla golle mabbe won net net 100% 100% nandi e golle al huuti en ko be ma aya o jippi mudum den no so tawi golle maada aya o wana sababu nuzulu yewetede aya yewete bi umumi lafz tanka ko lafzu o moobi kala gaddo dum yo dum hanka sen haba hara ni hono gaddo o tande faado wadno haadi gaddo dum fu nana fe ndira aya ene de en jottini de e jomiraado faabo en yolaano faabo en e jomiraado jaban en yolaano nani yar jena jena sikdo zalika mana e dum wadiri lutugol mabbe Allah ngon talata gol mabbe e be cuuda sifaji nilaa sallallahu alaihi wasallam di alhudi anko be e wonbe hande modi baade sifol suudo do sunna nuraa sallallahu alaihi wasallam so biya dum waabi en kagal e chalo wiide dum do sunna nuraa sallallahu alaihi wasallam denno laataade mabbe do be coodi majjere de laataade mabbe be coodi jukkugo go dum wadi bi anna allah nazzala alkitaba bil haqq ko sabbi so dum feewi sabbi kanko allah kanko ni jippindo dewta ne mo jippinire ko gonga mo jippinire dewta ne makko ne fa feñina gonga mo jippinire dewta ne makko ne fa bañina ko wana gonga ko heta bangi ko gonga ko heta bangi dewta ne feñini gonga dewta ne haali ko be do ngadi en andi dum wado be dum fa hande e le nder mede sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam halu nuraro wori en andi garawbe suwadobe sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hande hakkude meden eh denno ufamam alhamdulillah zalika alazab wa yimude ngodo jukkugo alalimu nango ngo wadi bisabu hodum bisabu anna allah anzala kitabahu kango lano mo jippini dewtene mako tawreta de nde wari nde bangini gonga fakata muube cuudi gonga o dum warta jukkugo hebbe mbile jom lando wi larataabe labbintaabe be coodi jukkugo be coodi majjer saabe hodum lando jippini dewtal mudum tawret nde musa nde nura sallallahu alaihi wasallam warno be coodi sifaji nura sallallahu alaihi wasallam gonnudi hebbi kono non wombe do hande be do ebe andi sunna nura sallallahu alaihi wasallam o yo de do be cuudi de be wiru wabi yaka kal wona sunna nura sallallahu alaihi wasallam cuudi fala ta yen ngo jukugo wadir ngo sabe to ngo ha ko hono magona welta fa hande do be do jabru yo tubu rutto e allah ci warta e banginde hono ko suuduno ko eh watta bangina ko suuduno e sunna nura sallallahu alaihi wasallam ko watta gollude ko accuno e sunna nura sallallahu alaihi wasallam ko lawo gongol wala sunna do eh denno kala gaddo dum so tuubi so warti alhamdulillah eh hono no ay jabiru wirini illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu wala dada o mabbe abada sona tabu sona rutti iwde e wiide dum waabi yan kagal wa aslahu mo'ini golle mudum kay horum watti wadde non wa bayyanu be peñini be bangini ha ko dum sunna nura sallallahu alaihi wasallam da makhraja sona dum jaltugal wala sona dum janno ba ulai ka be atubu alayhi jomiraade be kamere jabal dum tuba so ko ni so hi ay وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين نوير بين اختلفوا في الكتاب لوتو نير بين ديوتر نير لوتو نير تعبيره ديوتر نير وتحريفه وانتد نير فهان ديوتر توريت نير lutondiri e gongankoɓe ɓe kamɓe ɓe laati eɓe taawila ko wona ɗon eɓe mbaylita ko wonno ɗon ɓe hoɗo joomiraɗo wiye maɓɓe la fichigaki mbayiɗi ɓe ɓeygu ɓe goni e lurrude e gonga ɓe goni ɗum woɗɗuɓe yiitude gonga mana fa dargal ɓe yiita gonga bata so toon ɓe goni aya o jippi ko alhuudi en koɓe nam eɗen jeemo hakkude men waydiɓe sunna nuraɗo sallallahu alaihi wasallam so mbi ɗum waabiyankagal ɓe gari moode pas waabiyankagal ngal awi hono suguñagal sa wiyama waabiyanke tan fay koreji ma fay enɗam ma wañata tawiɗo sunna nuraɗo sallallahu alaihi wasallam woni ɗon ɓe indiri ɗum inde nde ɓe hono no nuraɗo sallallahu alaihi wasallam e wonno makka no heeɓere ɓe mbiyannoɓe ɓe assaabi una mbiyannoɓe oñiɓe kala naɗo islam ɓe mbiya ɗum saba oñiki faɓe gatti reede ɗo aduna faɓe gatti anditi reede ɗo ɗo makka ɗo ele village ngaji ɗi assaabi una oñiɓe ƴeewa nuraɗo sallallahu alih sallam wiye oñiɗo ko jokki e nuraɗo sallallah alih sallam wiye saabi una oñiɓe o moode pas kambe hefer be makka gure be ngam enu dara sallallahu alaihi wasallam e sahabar o mo de passe de be do ngadi hande sunnan ko be sunnanu rasul sallallahu alaihi wasallam dem bi baba be ko fu ci dikema anka se bone o fu heji sen bi baba be ngatan anka bone o fu hibbi o mo tawe wallahi gonga allah be ciudi do sunnanu rasul sallallahu alaihi wasallam be indi bonde indi e indir on ni jano be anda do be lurri e sunnan ko be do be goni fi shiga gi baid be goni e lural goddi ngam gonga hono al hudi an ko be lutondire e islami en anditi be nuraba sallallahu alaihi wasallam kambe bi dum wana o nuraba hono no be goddo diri goddi lural mudu ngam woni bangi goddi do gonga ni hono no be do wono do halabe do lural hakku no be sunnan ko be goni bangi goddi do gonga dewta me enen jeyru koy lando jippine meden enen ummatan muhammadi wana ay garbe may fu mbien haadi tan huudi an ko be to ewen ko dum walay meden de ha ko ewen ko dum walay meden jikku fu mo lando nyingiri alum kitabe ha ko o jikku yo nyingete do e meden enen de e men jikke nyingire lando re kala ko alum kitabe mo wori baye mudum de nyingira e bangal suudu de goonga e bangal wayde banginde sunnanu rasul sallallahu alaihi wasallam hollude jamaa wadu wonnula hono non suudoobe do sunnanu rasul sallallahu alaihi wasallam so indira dum waani en kaagal be ono den aajanay ma so tayde ngalay ma fu ngadda dali yan aajanay ma laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib eh joni laysal birra wa joni yo jabaade gila hala wonkato say qulu sufaha kila to mo ina taybe be safi be bi ma wallahu aqiblati allati kanu alayha hodo sendi be hodo ittibe qibla mabbe mo gonno say way so gor qibla o yude baytul maqdis hode makka kambe modi ba alhuri ko be aybi ni du sanne be kali hen sanne hala ji kewdi jowra jantani ke yoga ni metti dum metti be sanne be kali sanne be aybi ni on golle no feewi to hono no mushri e makka be du jern jern no ruhi dum islam e njano do madina tan kuuci don ton joppodo gibla me hande o ngarti gibla me de o do ni pewto gami ngoji makka ko be du bi no islam e jal fiti on poti warto be amen de parce que o ngarti fewto gami ngoji oyeta on joppan ko mon ko ngarto e dina men kambe hefer be makka be dum e be cewni do dum islam en kambe hefer be alu en alu de ko non en jula jonka inshallah allah rabbuma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ميدن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أو آية جوين المناسبة مكة من هنا بداية النصف الثاني من السورة الكريمة فارتي دروا عند سورة البقرة ونحقلها دروا ونفرشرها nisbu watande e benni nisbu wonande e mfuddidu ala wajhi taqribi apetere ko apetere hedi non laato to feccere suura nisbu arande jo yude to hore suura o fa yotto do kana musalli gambi usuli din wala jike o mo yongi e bangal lasbuji din tamo hali to hala حج ان الصفا والمروه هذه تهالم انا احكام سريج وهذا بنغال كسن اجيداج فمن ينكم وجوا من المغران جربادي ونجي من الجول من يكلا هذه من نغدسن وهذه كسا عيب اليهود ينكوبه كوبه كان سنه سنه وين تقول قبل اخ jonno cafite feccere nde mo warti do bangal ahkam bangal ije meeli afami tawarde so taama neddo wayi tawarde kala e warde e ko hewi majju dangal ahkam jonin naaseten do e ko fewti e joni bangal woni nisku arande jo ko jale makko fu yoko kalen ko misi woro joni ko jale makko ngarte halde jom ko fu ana yo wi e do ahkam shar'iyya mana kiti ji sari yonno kanko ana gatno aya o leysal birra o wajjayrondu leysal birru mahadara ko alhudi en ko be hono ayrin be wayilta gol gibla o gol be kali en ko hewi e gibla amen o ko sabbi be bayilti ci ton ton be gonno de no mayno be hembe ne hono laati be kan gala be golle na njogata kena ñena hankaten de walla Allah fu ngal ngal no ton de no lando bonni du ngal ka majja ngal jori ngal joni jori yo muhammadu sallallahu alaihi wasallam halam ni ko ngal buru majjude yalla julno e to arana be buru majjina e nan julo yalla wenti ga be buru majjude be kandi hala ka hin ko wala wibe laysal birra an tu wallu wujuhakum qibla al mashriqi wal maghribi fa metafon bojjuke haadari tan fewjinde yeso muru sala jul fewna yasma fulna ina fewna yasma da girna ina ino ka fu haadari e julde tan ino ka fu haadari e fewti be giba wana kamari o fewti to o fewti da tan haadar du wonje dina de kono ka timare gon no haadar walakinnal birraka man amana billahi ta birru joni yo ismun li kulli birrin kala moƴƴere fuf so wiyama birru fu dewal Allah moƴƴere fu moƴƴire taggu e fu moƴƴi moƴƴere fu ana naata ɗo nani barunɗo jonin jomiraɗo wi mo wi moƴƴuki wonde ɗigganɗo Allah ɗata nde Allah fuɗɗata tafon ɗo andude Allah ɗo hono o anda Allah sade moɗon duddede ƴibla wayritama de ƴibla jokkama gonɗine Allah tafon way ko salaamu alaykum ana on goni naari Allah uzair woni Allah mun ko ngadaari Allah subhanahu wa ta'ala goto o ko ngadaari kanko woni ilahu modon wahi lamba tafo on goni naari ko goto mako mun ko goni naari mo kanko Allah tan haani rewe o don ngari uzair bi Allah ono sa anasara en on ngadi isa bi Allah ono fade modo duddede to ibra way tam de way tam ga ngondi ne Allah tafo do aslama ko fuddir tan ko tigir fuddir ko gonna ra Allah ko do duddere ka sey weda to ni to hungu yesu na to ni ga yesu e jomra ni yo ngondi Allah tafo to tigir fuddir wadi yow mir akhir yo ngondi nyalo ko shakito o kambe ngondi na nyalo ko dargal o sabe sonno be ngondi no nyalo tanje ngondi no nyalo ma dargal o ana sinnodiri e gonɗinde kala ko wiya ana waɗa e ñalowma wonko pennata ko jomiraɗo wi ana waɗa e ñalowma o mana pennuɗo ñalowma o saabi ñalowma o yawma e zarfuno ko waɗete nder malko ko ɗum woni ko ƴeweteno so wiyama yawmude jumati joni yo yawmude jumati hira weeto serta e yawmu sabtino ɗum serta e yawmu hamis ɗum yo zarfu tan kaakol tan ɗo golle waɗete mum mais yawmal jumati o ene ande o ɓurdi sa o ɓurdi alkhamis o ɓurdi asette waɗede jumɓa e dow makko ndenan jeeya gonɗire ñalowma aljumare o gonɗide ko waɗete e nder makko ko hono noona jeeya gonɗinde ñalowma dargal o gonɗide ko waɗete ene ñalowma dargal o ko ono alhuudi hen koɓe anasara e o gonɗinaari ko waɗete ñalowma dargal o ko fuuno o gonɗinaari ɗum fof saabi ono o mbi lay yadkhulul jannata illa man kana huudan aw nasara ono alhudiyan ko ɓe mbi wala naata o alijanna sona laatiɗo alhudiyanke ono anasara mbi o mbi wala naata o alijanna sona laatiɗo anasarake ɗum ana jeeya e fennude ko waɗate dargal kono wona noon jomiraɗo wino ndeno annabi adama wona alhudiyanke wona anasarake mo annabajo mo nulalala ndeno mo naata alijanna e haalaji moɗonna annabi nuhu wona anasarake wona alhudiyanke annabi hud wona ɗum annabi salihu wona ɗum annabi ibrahima wona ɗum ono de puddo do alhudi yanka ko mo do ne de puddo do rewde usayrude de puddo do wiide usayrude Allah ne dem bantu don kan jina so bidal alhudi yanka gal Musa en hore ngara hen wana hala nabiyullah Ibrahim en warde yaqube en won onon kam bi do Ibrahim e dina mo don kanja do yo wiigol mon me o meeda re wiide nabiyullah Hud ko ye sadi e Nuh ko e dina mo don kanja en yana be ka wono hore do ngadi reconnaître ngana alhudi ko len kam be nata jene sam be ngana annaba be nulabe on no Musa e lato yana ba be nulabe ni yana be natan den no sotay kam be nati ade jen ko hono alhudi en kenati ono mi ko na alhudi ke funata ta ski oro ngondi ko jobira do wada sele darnga ngal ko ta no hono ngondi nardo on no nasara e be wono di kala mona nasara ke nata e Musa wana nasara ke di don nasara ko o fuddi do on do biido hore modon on kerci en don o put don ker shak modon o no yiti o ibina bu ye isa bon fay so biiro to isa to itu don ando on biar to Musa to ka itu don ando biar to Ibrahim itu don den Musa mo biiro o yitare muru o ma anna baaje mo nulaaru mo jayna to dar jen mo na nasara on on bi mo na nasara ya funa tan den eske mbere on oro ngondi la kala taf saka oro ndudde de mo fiwti ni to hore makko de o fiwti ni hore ko bido e dun tafo umoy wal yawmil akhir goni ni yalla badar ngal wal malaika e goni de malaika ko be pop o awudi en ko lo ngoni na malaika yidi fu on kali en kali lu jambal on bi jibriru on goni na ru yo adu moro on bi jibriru ya gani mom kani wadda tay moro le e du sabe ci jomira ni kala bani do jibril so woni mikail so woni nelabe Allah be kanko lando kanko du o mo woni mana jomu kefer kanko lando dum adu wudi ka fini no woni hefer lando jabi mo on ton ale kay yongo ni nardu di fuf ono mun je ci feta fu ngondi ne Allah ngondi no nulado ngondi no nyalo ma darga lo ngondi no ni mara hayi wal kitabe ngondi ne dewte de ono ngondi nar dewde ono ni jangato ono biya ono adu wudi ko ron jangata tawret me oro ni kuda aslami oro ni jenna afami an nasara e biro mi ngala din wa qala til yahud laysat an nasara ala shay biro an nasara be ngala e fay hunde purta an nasara e be ne yo dewtere jumuri ni to allah wete le ni jiri jipi e isa o joni so on bi kala jokkudo isa e wana fay hunde tabi o ngoni nar isa on bi jokkudo muhammadu sallallahu alaihi wasallam ono o ngoni nar defte allah de no ngoni nar qur'ana o ngoni nar tawre kono ndutte ta fo ngondi no yon dun taf ngondi no yon taf wan nabiyin ngondi na rana babbe funu o bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wana nula do tas kene ci amay hadun nangi linta ta mo nula de linta ta woni be linta ta mo ne laado fi fi alhur yon ko be ga cekiti de gabi wiide mo ne laado ko no mo wana ne laado fewde mun kanko mo rasulul arabi man dara fode ara cakiti di wiide no de dun fi fenaade joomraade ni neli momo de ne ngal ya na wofu de no ono hore o ngoni nari ne laabe be on de ngoni nari annaba be de no to laato don o moddi be tafon fa de gonde ndutte tafon ngoni non allah ngoni non no nyaloma dargal o ngoni non no malaikaaji di ngondi nonno defte Allah de ngondi nonno annaba de fu den non ana jeega kase mo igi ba atal mal gondi no diido o mo hokki jawdi ala hubbihi e do yidde mako jawdi ndi kay o mo hajen dine o yidi yete mo ngol tay hen de ko mo bocciti hen mo hokka hen jawil qurba gay e mako enɗam tawe ɓenka omo ɓuri ɗum doole kanko tawe kanko ɗum wona hono mo heeɓi fa mo hasindina hen de o ana kanko jogui nguure hitare makko alhamdulillah ɓeɗo gaɗa fay nguuru ñalawo muɗum hande de komo hokki ɗum hen tawe ɗo mo hasindini hen fuf ka namo jogui nguure balle makko ɗiɗi oro wala fay joori ko ñaam eyi kanko ɗo mo hasindini fa noon ɗum ne omo santi ɓeɗo atal man hokki jawdi ndi ala hubbihi e yiɗugol makko jawdi ndi aysalamu tobay mo hokkani hoɓe sawil qurba mo hokka ɓe jomiraɓe enɗam makko wala yata ama ma hokka en alati me be mayraabe baba jawdi ala baba mari acci bibbe acca jawdo numa ko yor nuru wala afan nana be joni be do dokore he wal masakin kan ye miskina be do dokke do en kala tawa miskin woni mo wala jawdi wala wala wala basu ko mo mawdo fo mo suka ko mo woni fu be do ker mi hen wabna sabili kan ye e wonbe dannugal gaddo boloche to mo woni joni do faysa mo jogi jawdi to makko to mo hewtata jawdi ndi han kono o mo niro mo tagira wala mo ande wuro ngo mo wala do jawdi mana o mo yidi yotta yato mo fayto transport mako gasi na mo wala fay ko mo nyaama o woni dokko mo hen dokko mo ko mo nyaama e o ko mo yaafa mo yotto yo to mo wawi hewtu jawdi mako na fo mo eru ngade edun wasa'idin kay nyaagorto do saabe Allah mo wala wari nyaagor ma mo saabe Allah saabe nyaala sallallahu alaihi wasallam moy kala nyaagor yir mo saabe Allah hokkum kala mo wori do mara do saabe Allah mo wol dum enno e gondi ni de to golli de ni de jondi kasen wa fi rigal elay daade maraade maana maccube ala jogi jawdi de maccube gonno le soodu maccube moddi be jindina dum keba liberté mu be keba liberté mabbe dum do moddi na tawda dahar ger jomu nanga anni to jomu mi jawdi ala jogi ka sa hokkube jomu hewto warmi dana dum dum e famille ko wadete waaga ma sala darni juldi e jonka juulu o darna juldi ana ndu ndo fo ngada ron kala ala juldi ko ron kala ala fewti ndi do fewti gongol duga te wana kam ko tan fewti to hore makko lando fewti no mo sham ne mo fewta no ton de lando wi so fewto hande ka ba ne mo fewta no de aja qur'ana anni jippi ala kala jamme nyalo e ono hordum ko ten keddon ko ron ay binirop ko fayen gaddon ko odon nagislam na dum gay guta wa ata zakata so hokki zak jawdi mudu sakka joni se yewi lafzu zakka hono wi wabe jangata hadith be haje mudu ngana hadith be hono be andirta zakka hono be famirta zakka sabe sakka joni yo huule yo dum inde on so yama salat juuti awa wajjo da tanara andita ko di sakka awa da ko explique awa wa warde ta so andita ko woni afami ona wetno julde tanka hana ko woni julde awa wa dum zakka alete to sunan rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah hakika won ko qur'ana haale zakka tan qur'ana holli zakka nangete ko e jawdi holli zakka ka yo jawdi do hakul ma kuzu min amwalihim sadaqa nangu ele jawde mabbe de ko ana lasno be sadaqa sadaqa muy dara do o ko ana lasno be zakka dum ka qur'ana famini e ele dum jawle dum woni ay qur'ana waddani en kase hande hokkede be yimbe yeta ton be wayi to suratul bara insha Allah yotto yido ni to do ma sha Allah qur'ana haa kono no e wiya ma e jawdi geya kono hoto hakke ma hoto jawdi li fuddata so zakka o wajibo do yimu qur'ana haa la rum usa ya har daji ni rasul sallallahu alaihi wasallam wa wa ta'amud e kasen so jawdi ndi yotti ke do ko dum hen woni gedal zakka kam miyat mana hakke hono foti tuutata hen so ngada zakka dum sa yar radis ni sallallahu alaihi wasallam ta mata e kasa yalla jawdi pop ko wete jawdi ko ligite zakana na yalla won ko woni hen ko zakka fawake do mud undu sana ya to hadis ni Allah sallallahu alaihi wasallam to afamata undu afamata zakka wadi ko e kanye kanya kalis zakka wadi kasin ko e daba wala fu jawdi ni wadi e mun so wana e do kullu tacci dole ita ci di tan woni to zakka don sare tin ni non ni gidi gawin dema mana de man ti hanka sun sare mu ngada gese ledde ko jeya e bi ledde na are mu so ngada gabbe do sare tin ni wadi dum de man ti kanye kanye e kadis kanye daba kanye ka zo sa wadi dum aynu kambe dum be ngata dum aynu be ngi dum ngada dum inde wata kanye e kadis ngi dum aynu daba e kanyu e nyamel e estima rubi bele sa wadi dum detay sa wadi kanye o gotel kalsi o gotel daba ji di gotel a wadi bi bele de gotel a wadi gabere gotel ya hede fece joy woni ko zakka wadde do dum lande te mu e bangal jawdi ni zakka do so wana sunna nabi sallallahu alaihi wasallam to jada ayi ta dum kanye nabi sallallahu alaihi wasallam mo rubu usul kanye kali si fufu rubu usul woni zakka mo sahibi mu takal go tan itan zakka na mu takal ni dan itan zakka na tata ayi tan zakka na hadisa billah ayi tata zakka sana de kiban wa gai edu sawana to hadis ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya da an sabi suna mutakil ga ke ho go di fa de kiban wa gai so ta ya aso wo kanye to asata to a asi kanye ara heba gotel di fa de kiddi na asi kanye e re ngai har ne le yardini musukal no ga sur place setu hanka sen e mutakal no gai e kebi gelal zak ko fawi e dow majji fu zakare dum so do hibaari musukal no gay wala sa acodu do dum jawdi ma cioda a soji fa do hibbi musukal no gay an soji de jungo ma e tawa ma jungo ma e de don a nyamar de fa hibbi yitan zakane majji e majje fiyeke te so zakko itte e majje zakko itte te mun hono non kaaji dum kaaji de ne sa tawi mira wara a jokki fa a heɓi kaasi danejo ɓuuri temed ɗiɗi ndeno ɗi temed ɗiɗi ɗi du rubol usiniitete ɗi dun e kaasi danejo ittete rubol usini woni hoɗum fa paame rubol usini après no jaabo kisomaro inchallah rubol usini woni lima hunde nde musukal nogayre gaɗaɗe ɗe pecce par 10 wona ddd par 10 ɗum woni we a joƴƴini ɗiɗi musukal ɗiɗiɗi faade sappo wona ɗum woni musukal nogas woni musukal ɗiɗiɗi faade sappo sappo ɓere nde hono foti hawta wona horta ko musukal ɗiɗi musukal ɗiɗi de wona yeɗe ni gaɗaɗe pecce nayyi wona musukal fo heƴan ɗum hakkude galɗo ɗum keƴan ɗum hakkude wona ɗum woni katta kar ɓama kar goto woni zakka banta mutukal sappo e jeenayi de banta mutukal sappo e jeetati de a faami kañum ƴewe e pecce rubu uji tati keddiɗi a faami ndenno jooni ɗe woni ɗum woni zakka majju tilki dokka to kaalis to ɗum également hono majju kaalis danejo o jooni ɓuuri temed ɗiɗi ɓuuri temed ɗiɗi jooni sa joƴƴiniri noogay noogay noogay faande sappo wona ɗum woni temed ɗiɗi noogay ɗi ɓamaɗi peccaɗi yi pecce nayyi wona ɗum woni joyi joyi faande nayyi wona ɗum woni noogay ɓama joyi wolngol wona ɗum woni encar ɓama joyi wol gotol ngol dokkasa ete ɗum ɓuri ni sari ni nelaɗo sallallah alih sallam haadirani en zakatul ayni so tawama ni wona nelaɗo sallallah alih sallam sifanu yelu ɗum warato kuɗan hono a ittirta zaka nam ko mbiɗa eyi namko noon tan ko affaire agno o quoi a wawa wadde hen kalis day eyi garata fo ɗum to hokketere hen tan wadde hen kalis onon aɗa jam tan jo limi alimi nogas don ibi no ibi isle asra but par wonde fetere mbokken ruwo ne tira dum kalis kalis da do ana nuuta don yana do lokto dira yalla rawawi itude zakka kanya o ga kalis ga na ita zakka kalis o to kanya to edo ana nuuga ko buri hin moddido ka ko buri hin laptude ka ho dum fuudo mun do ipte sono o modi babe dannu be rawawi itude dum fu e noone goto zakka kanya mara fu e kalis ma fora yiwa itude ka kalis ga kanya ma e kalis ma sara jogi didi fu rawawi itude to kanya to o yaru be dum majundu ko joni zakka da baaji so taama dum dambuli fudar da chafana nay so dum nay fudar da chafanta ci so dum gelodi fudar do joy dum so wana sunna ni rasul sallallahu alaihi wa sallam hono andi tan hakkilo ma wadde tan kede wadde tan sa jangata hadith ni rasul sallallahu alaihi wa sallam wa qur'an e qur'an wi gitu zak bo nga jabi qur'an itu zak hono ittifasa ya ta sunna rasul sallallahu alaihi wa sallam so ar rasul huwa al mubayyin kan won laaro woni wangi no en ko laano hala sa angali hala dulara hajima wala imun hajma wala hal nulado mana hajma wala nulado hajma wala hal nulado mana hajma wala gurara jippire nulado hajma wala alla neddo nulado wutu hajma wala nulado san hajma wala dufu so ta ma jobirado wi mo kanko woni bayino litu bayina linnasi fa bangina na yimbe be ma nuzila ilayhi so kanko nulado sallallahu alaihi wasallam kanko lando numi kanko lando darmi kanko di bangino qur'an o ka era andi o mo jogi to halan ko nan nasi qur'an bi so halaka halam wi ama an firtu halaka banginga wakka detta ga era andi wona yegal halangal tangata sa mun hala gokko ni kala sa ko nan bangina kaga de no ono ka hala o bi haji modo wala so haji ma wala e kan hala ko banginta ko so haji ma wala e mu kono pamir sa ko banginte ko sama warta hakki leji kala kala o ka hala yuruto warto ya Allah mo anda mo majji mo anda to wonto yo majjere bonne majjere bonne kala goni ndo qur'ana ana goni ni hadith de mbida hida hadith fu qur'ana burla wanci qur'ana burla wanci yana jama o watta no hakki gabbe kala ko je gabbe kala ko je dide ledde gabbe itere zakar gauri en ona so bi gauri fu naati min suma o mi meta gauri kanyi o don biya makka min mi meta ko bamba won ko anto mi dum ko bay hen won ko jogi bukkal man so junni to ko ha gauri gajaba meta ono dum samme meta ono na ya afere ke wi gin bo deri wo hen nani wo hen o gabe ko tara buri su o godde ci do fu kan hen maro en kalte mu de fu makka mi ne tan bambar kalte mu de fu faisa remi sereme fu zakka we kan ka remi sereme wona dara faggi fu sa remi ka fu zakka we ko no zakka o ar jigi kan ci ci do fu da ta itu zakka ko den da hika ko fu wori hauri e esage teme ta ci sajite meta mana muduji mawlidu meto mudu hore o ko itato mudu hore so zakkabari ko so zakatul fitri wari ko mudu hore itete do hono mudu hibba temeto ci de won ko zakkabaji biya ma wona ngeto ku temeto ni de en pa mar joni remo be sugan so nanga ngese hibba temeto ni ga gatte no de ne ngal nyamri ma hikka ko dem da fu hawre temeto ci ko je gawdu hawre temeto su dum makka hawre temeto su dum ma kono makka ko meto makka min meto bambari ko kay ko min meto gawru ko dum suma o e kanyu e wona wetno ko wete mbayeri ko e kanyu ko wete mar ko dum renti tak ko dum futte mere mudon tadi so zakay tim arep mun sama wala mun kulan su walda no ni do dapa madan gawri ke ni do non to mento na to mento tel non remo bena ko uti zakka o hajma e wala e hasin jinde yalla ko kemi hikka temeta ni na yalla hibari ni kam ka fayso ke da ka de sappa wara wote de zakka ja ila wol kono hakika zakka hajmu do wala ma yomira do nangar ma zakka illa fa tawe tappa keba mudu ji temere fet ko ko itete mudu zakatu fiiriko ma majju temere warma ada anni nga nge saka faisa tapari e nga heba du so go burari temere tata e nga heba ko na hebi jawre mo nanen nan ara ni nder ka so tappa wala ni wala ara buri dum ba so wala ara wayi itude zakka o gila ga jabali ga gila ga kabe ga a fere sta ma kabe de na purri afaal konon asal ko ka ko laabi ko fa tatte henne a per zakko ite dum woni ko saaba be andi e hono non tamoro je dum ina boje dum ana ite mana bibbe ledde dum gardertede bawde marede ngure hitaande tawi bonay afaan e tawere dum ana jeeyay ko to ko jaabe joni ana garde ngure hitaande tawi bonay ko no jaabe bo wa remet ne to wa wadde geso mudum timbe fu jaabe afaan de no di e hono mudum dum wala e ko ko ana ngure hitaande wa alaykum assalam ko jidde faamde tan ko jidde faamine tan e baba halde fibi wo fu ko jidde faande tan ha koy kala biiro jeboto do sunna ne la sallallahu alaihi wasallam mana hadith o jomu ana dewtara Allah de buri yebade kala pennura hadith ne la sallallahu alaihi wasallam hadith Allah to kala pennura dum fu ha koy keba andude Allah jati pennura sabi hadith ya hala Allah ko eden jigi pere mu dum sanne la do pacha hadith ya hala Allah tanka hadisi o sellin nula do hali maka keba andu dum hala Allah sabilla no satani nula do wa ma yandi wa lil hawa in huwa illa wahyu wa kamu nula ma halta bela do wonki maka wana mo yidi sama halidi wana mo wani tan dum bonni o lando wala ko ma halta sana ko bahi me maka ndeno so selli kanko hali o do hadisi ne no ido jaye wa yu Allah ko wa yama ko do dalil ana qur'an ye dalil ana qur'an e kasen kanko sallallahu alaihi wasallam mahaniyan kase moy utitul qur'ana wa mislahu ma'a moy lando hokki kan qur'ana hokki kan hono qur'ana kase wondire qur'ana mana do woni wahyu hadis mi hebi ko igi al qur'ana ngal anani dari mi hebi kase ko paccata ta gi al qur'ana ngal ngi sonan to yi modi sawriya mi hokka ma qur'ana mi hokka ma hono na am pami kala pennu hadis ne la sallallahu alaihi wasallam nula do buri fennu dewtere Allah ne waaji fennute joomiraade maaji fennute e njii fennube hadisaaji be njiida hadisaaji be kambe keetiro majjere to faani kambe dewrta Allah ko laando wiyaade kambe kaalte Allah ko laando haalaade kambe njooji e dow majjere de kambe majjere jamaa o ko saabi be ngala hadis be ngala hadis hadisan ko be kanyu andi ko nuraado sallallahu alaihi wasallam wurti kanyu andube no nuraado rewri Allah kanyu andibe no lando huldete kanyu andibe kanyu burbe andibe ko nasti qur'ano manint kambe buri andibe al-iman ko dum gollirte e sayyay ni kanyu burbe andu jettay ma e ko barma yana fay gote medem pali joroga hadis e gor pali joroga hadis de yo hon fu imodar jori sa wi figi ayi waso la figi figi diina san banginta ko wiyata qur'an banginta ko wiyaga hadis ne figi o hoto itti do pami tan tafum nene rasul sallallahu alaihi wasallam wurno ne dewde figi ngala le hon fu ko fami qur'an e ko fami hala ne rasul sallallahu alaihi wasallam deret be na rasul lado ringi rasul ko nuraru sallallahu alaihi wasallam basharatan ana golla do be ettata de ma gala de kala sahaba ne rasul sallallahu alaihi wasallam be jangini tabi'ina ko be dum be golli yeso mudu njihi be golliri non nuraru golliri yeso mabbe kala sahaba ne rasul sallallahu alaihi wasallam tabi'ina ko be bindi hadisaje ne rasul sallallahu alaihi wasallam e mabbe be janga hadisaje de tabi'en ko be jangade binda fadu yotti do dum yotti winda ha hewi zaman bukhari en do winda ha buti hadisaji chellude do do fucerna sajjeta wonde fagi hono ngata wana kanji jangata kanji jangata sa yama e mari ke lati ma fagi hen be jangu hadisaji ne la sallallahu alaihi wasallam so be pan so yama a pando awan ko pama ko wongo jangudam afina tara pano ko fa tari ma wiyede a faqir anka a pano dinama foto ituda famu o famu itete do qur'ani ta hadis dana adno foto woni koy mo bida faqir woto woni andu yaton faqir o basi wala so mo burma fande hadis arwaye faabi to raade mo pur fande hadis o mo fammina ko hadis o wi alhamdulillahi rabbil alamin kono ha koy famu hebete ta hadis to di to do hebete figi jede hewbe bindi ko faami especialement kanyum ko faami ele o do ay ko faami e oga hadis me dum faamu ray hadis o e dum o do faami hadis o dum wa gotun dum woni ko jeta lurangan ar way faandi hen dum goddo faamu hen contraire na goddo faamu ko faamu da ko faamu hen kasim ko buri ko faamu da kanyum so windi to burna ko mako anka do faama haa da windi kango faami ko maako windi dum o winda ko faami hen goddum ko wana ko maako beedo do majju na ko paanda ko ka wana dum faami fe mo faami goddum tawe ana yeddondire ko paanda ko dum dewdu figi den dum sun ngi ta mazabu yi cherti kon me wala ko wadu dum sura ha bo fu windu faamu personnel mum ko faami dewtara la ni den no di faamuuji ene warbe caggal be denti nen ko oto windi ko denti nen ko oga windi ko yewen ko hawro yi ga deftere Allah e sunnatu Allah sallallahu alaihi wasallam ga ken ay so dum hawraari dum waraari en nasi qur'aanu dum waraari nasi hadis yewen ne hodu sahabaabe hodu him kaali e majju hodu woni ijtihadul sahabi kono ko ashabu en ngal ijtihad ene bangala ijtihad makko ko kanyum buri ijtihad wuri fuf so qur'ana heba ka masala mana hadis heba ka masala o kewata nge tay nula sallallahu alaihi wasallam wala do saka lande nula do wala do saka qur'ana jittu ewe le mo kewno hakku sahaba be hono golliru setu ko kase en kebi lawo en kebi lawo so mo kewari sahaba be no golliru so tay mo kewi mana mo wadi e tabi ina en ewe hoto hen kambe be nani dum e lay sariya ko be jange ju sahaba be hoto hen kiite be nanni ni dum e o masala gardo jodo so be kiito ni dum jare ndok jare kono wana tan jodda suudu ma tan kala hadisa kala bi akide mi hadisa de hadisa je nolde na buti to hadisa je an ton nyol en nolde anga a anda nyolde de anda anda uro je de nyolare wala ko anda hen abana ko anda hen sawiyan yolde ana hen lobbe ana hen taya naatu tonde ha anga ka sara ngondan den no kamari su yama won yolde ana hen mana won hala yi luhudi ana hen fu a jangata hadisa o pama e ele sigi o do hala yi luhudi ana ko sabbi su jangura sigi o sigi o do won ko wolu ton ko nyali won ko wondo ko selli me ara jaba jangude la kajere ara jaba jangude asma'i wi ara jaba jangude afami al muqaddimat ara jaba jangude de kono jaba ita hadis ko sabbi mbira hadis de won lohude est ce que ande jangura do de fuli cin kambe kaji dum ko ngul lohude an tan won ko ngul ngoni hen di kawrari fay e sahibul mazhabi o won ko ngul ana le dewte maliki re fay de kawrari e maliki horum de jiddum dirimu ko ngul ana buti hen di maliki horum hon hali contraire ne taweli mazhabu sa jangari mazhabu o fa pa ma horum andilta ndeɗo dewtere contraire ko jom mazabu o ko wi ko mazabu e hoore muɗum joomi mazabu o sokkan ko hoore ma waddi hiyande makko sa jangoyre hadisa e nelan sallallahu alayhi wa sallam andirta hiyande makko nde ana selli na ene ñawi ɗum ko anka jonde maga fongo ka sara soyno naato ɓe ley maayo ngo ana jino angara joɗi garwe e naato to fu yol so wala yeemowo anka joɗɗon an majjiri cuɓiɗa e dow andal ndeɗo nde majjiri hewi e leydi ndi ɗum saabi so golleji majjuɗi ɗi keewi leydi so immiɓe so jangi hadisa faami hadisa ji nelaɗo sallallah alih wa sallam gari ana ceenda hakkude gonga e fenande ana ceenda hakkude kañƴe kañi e mbutu nde ɓe immiɓe dariɓe ñam e kolle mabɓe ɓe mbiɓe yo habiyankoɓe ɓe mbiɓe yo habiyankoɓe eyo lano faabo yo lano famille hunde fof ɓura tidde diina adnaka ko foti faama nde a faami tan ɓen ko gollare koy won golleji kewɗi ana toon faamo o wonima jomum tewtare saka heeɓa eyyi jomum tewtare saka heeɓa joni hay ni woni no jomiraɗo wi moy wa aqama assala jomum darni julde e ley leysal birra o gonɗen wa ata zakata mo hokki zakka kase wal mufuna bi ahadihim eben timminobe aaji muudo so aado nirama be dum anangeya e diggube be o mumtade khabaru ali faade do sinde jabbire de mana kambe dum e be jeya e minhu e be jeya e diggube be wasabirina mansubun alal madis mana mi yetti muñor mana nambiya do akhusu sabirin ba siyama mana mi heertoro ko hala do ko wonde diggere ne mi heertoro jaati wonande muñobe be asabirin e muñobe hodu fil basa ya cadel cadel woni ko nayi ba say woni ko nayi ko hebina ko way hono ñew ko way hono yondere ko way hono sadel ko hono wadere lambargo hono ko sunnan ko be mankar yide adno o ngila sunna feeni kawna la sallallahu alaihi wasallam feeni ma sharari sunnan ko be ala kebi cedele be hunum uddabe kaso won hen may be le kaso won hen ana fande sunna ke tiddo mo hebar problem ana may mari ke hore mudu fiam e do sunna amr bin hanbal uddama kaso e do sunna bukhari uddama kaso e do sunna ibnu taymi uddama kaso fa maye sunna e kaso e les sunna en bawa hitade dewtere hibbere be jogi do dewtere hibbere iwde sahabaabe ne laade sallallahu alaihi wasallam warde tabina warde tabitani en hebbe bone e der sunna dewtere hibbere ana do mo nanana lan ko woni hen won fu mo waddam inde muru e do jeya e ko torrira e bangal sunna e karte mo wada e mudo ana do ambe o kewi do njerno chawrida e basa e chadel kase waddarra e yabbuj e kasen wahina bas lati be muñobe wattu hare jihad fi sabilillah anda lambo kabonto da lambo je wonki maaje so muuy mu itanki do han lambo je wonki maaje so muuma natre mo natre gallema anka mo natuma gallema mo banti joni fo dal ci banti teeki kanko kabonto da so muuy mu banti joni so muuy mu accati abuzata adogata yarre caga sabu hodum lamdo woni ko kabarda fa ko ngol mudu ngol gollire fa dina ka tabita e leydi Allah ndi dun ko kaburda bedu lalo yetti do san non wahina bas wana be mu filli do joni be mu ñobe fil basa ye cadele wa darra ye nyabuji wahina bas e sa golo wale kanye warde gilso mu fuddi man amana billahi wa namu ilayhi sallu birra bi antu wallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi gila man amana billahi fa yottido ulaika alladhina sadaqu hawrin dimbede gede de wana gojel tan so yottu gojel ga hawrin dinide be de be woni gondu be so bi be diggube be woni gondu be so bi yo hulbe Allah be woni gondu be dum fayso be biya kambe woni kulon mudu Allah gol gondi kambe won be diggande mudu Allah da tan do Allah be goori di wawu day ko won muttaquna be won kulbe Allah denno alwada be pam wana darade gan so ana aybina tuutu de gibula na kuccuro gibula so fewti afani gibula gonnoro sam so warti gibula gonnoro kabu fati be aybini dum joomi so yibbe so be yibbe wombe de gud yo be ngadu dun enen de aya o jippe do meere do kara jippe meeren daatande Allah laataade barru mojjo yo wadu biyal do de be woni be joomiraade setti so joomiraade wi ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.